Dijsselbloem. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 22 mei. In Suriname is het Brokopondo stuwmeer vervuild door een grote hoeveelheid cyanide. Met grote gevolgen. En twee minderjarigen gewonden na een steekpartij in Spijkenisse. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. In Spijkenisse zijn twee jongens van 17 jaar gestoken door een man. Volgens de politie hadden ze oneenigheid met hem, waarna hij hen stak. Waarmee is nog onbekend. De jongens waren aanspreekbaar en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen raakte een van hen gewond aan zijn gezicht en de ander aan zijn arm. De politie in Spijkenisse is nog op zoek naar de dader. Israëlische militairen zijn vanochtend een Palestijns vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaan-oever binnengevallen. Daarbij zijn volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid 3 Palestijnen gedood en er zouden 4 mensen gewond zijn geraakt. Het Palestijnse staatspersbureau meldt dat de militairen het vluchtelingenkamp binnenvielen. Daarbij werden ook bulldozers ingezet. Israël heeft nog niet gereageerd op dit bericht. In Wezep in Gelderland is de politie gisteravond een pand binnengevallen waar mogelijk een drugslab zit. 2 mensen zijn aangehouden. De politie en brandweer kwamen naar het pand na een melding van rookontwikkeling. In drugslabs liggen vaak gevaarlijke stoffen en daarom werden 3 huizen in de buurt ontruimd. Na een paar uur mochten de bewoners weer naar huis. Wat er in het pand in Wezep is gevonden en of het inderdaad om een drugslab gaat, wil de politie nog niet zeggen. Het onderzoek gaat vandaag verder. Ook over de aangehouden verdachten geeft de politie nog geen informatie. De Griekse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de centrumrechtse partij van de zittend premier Mitsotakis. Met bijna alle stemmen geteld staat zijn partij op een grote voorsprong op de nummer 2, het linkse Syriza. Volgens een prognose kan Mitsotakis rekenen op 145 van de 300 zetels. Daarmee zou hij net geen absolute meerderheid halen en een coalitiepartner moeten zoeken. Maar Mitsotakis heeft al gezegd dat hij geen coalitie wil. Dat betekent dat hij zal aansturen op nieuwe verkiezingen die dan waarschijnlijk in juli worden gehouden. Bij die verkiezingen kan de grootste partij in Griekenland weer gebruik maken van een eerder afgeschafte regel, waarbij die automatisch een bonus van maximaal 50 extra zetels krijgt. Het Nederlands elftal onder de 17 jaar is uitgeschakeld op het EK. Oranje verloor gisteravond de tweede groepswedstrijd van Engeland met 4-1 en kan zich nu niet meer plaatsen voor de kwartfinale. Het is voor het eerst sinds 2015 dat het Nederlands elftal onder de 17 niet verder komt dan de groepsfase van het EK. In 2018 en 2019 werd het elftal nog Europees kampioen. Het weer, afwisselend zon en wolkenvelden vandaag bij 17 tot 24 graden. In de middag ontstaan in het binnenland wel buien met ook kans op onweer en veel neerslag. Dit is verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Er staat file in het noorden van het land op de A7 van de Duitse grens naar Groningen. Bij knooppunt Zuidbroek is de rijbaan dicht door een ongeluk. Er is een auto in de sloot beland. Vertraging is nu een kwartier daardoor dat ongeluk, maar het verkeer wordt omgeleid via de route U89. Het NOS Radio 1-journaal. In Suriname maken veel mensen zich zorgen over een grote hoeveelheid cyanide die terecht is gekomen in het Brokopondo stuwmeer. Cyanide is een giftige chemische stof die wordt gebruikt bij goudwinning. Dat gebeurt door grote multinationals die in Suriname actief zijn in de goudwinning, maar ook door particuliere Chinese goudzoekers. Milieuorganisaties waarschuwen al langer voor de gevolgen van cyanide, zoals milieuactivist en bioloog Erland Sleur van Probios. Je krijgt afvalwater, je krijgt lekkages. Vooral op die manier hoe die Chinezen met plastic werken. Open in het bos, bij een kreek of waar dan ook. Waarbij dus die stoffen lekken in het grondwater. Dus we zien niet meteen wat er gebeurt, maar alles gaat daar dood. Langzaam maar zeker. Zegt Erland Sleur. Correspondent Nina Jurna, in Paramaribo ben je. En Nina, die cyanide, die wordt al langer gebruikt bij goudwinning. Hoe komt het dat er nu ineens zo'n groot probleem is? Nou ja, dat heeft alles met die ramp te maken. Hè? Er is een boot, is recentelijk omgeslagen in dat stuwmeer, met aan boord 15 zakken zogeheten Yinshang chemicaliën. Dat is een Chinees merk van ijzercyanide. En zodra dat in aanraking komt met het zonlicht, dan ontstaat er een chemisch proces. En dan krijg je dus die zeer zwaar giftige cyanide. Nou, die chemicaliën die zijn dus in dat meer terechtgekomen, waar in Suriname natuurlijk altijd volop zon schijnt. En volgens een meting die een paar dagen geleden is gedaan, is in dat meer een waarde van cyanide gemeten die 1600 keer hoger ligt dan de internationale normen voor drinkwater. Nou, we zien dat overal vissen doodgaan. Het Stuwmeer, dat wordt ook gebruikt door drinkwater voor de mensen die daar omheen wonen. En dat water dat gaat vanuit dat Stuwmeer ook naar andere rivieren en andere gebieden in Suriname. Dus het raakt heel veel mensen. Ja, hoeveel mensen? Zijn het alleen maar de plaatsen eromheen of ook nog verder in Suriname? Ja, ook nog verder. Kijk, rondom dat Stuwmeer, daar zijn dus dorpsgemeenschappen. Die gebruiken het water voor het huishouden, ook voor drinkwater. Maar ik ben een paar dagen geleden bij een vakantieoord geweest, niet ver van Paramaribo. En daar was een hele vreemde groene substantie in het water gesignaleerd. En de bewaker van dat vakantieoord die had huiduitslag gekregen. Dus dat wordt nu onderzocht of dat daar ook mee te maken heeft. Maar er zijn overal in Paramaribo, dus in de buurt van het Stuwmeer, maar ook in de stad, worden dode vissen gesignaleerd. Je ziet op social media dat mensen dat ook allemaal posten. Er zijn zelfs filmpjes van kippen die dan water hebben gedronken en dan doodgaan. Dus het is een milieuramp. En je kunt wel zeggen dat er nu in Suriname in ieder geval alle alarmbellen zijn afgegaan. Ja. Heb je dat Stuwmeer zelf ook gezien? Ja, ik ben bij het Stuwmeer geweest een paar dagen geleden. En wat daar toen de situatie was, dat er in de uiterwaarden van dat meer waren nieuwe zakken gevonden. Men dacht dat dat dus cyanide was. Dus ik was erbij toen dat ook werd gecontroleerd. Er is toen ook op locatie een test gedaan. En het bleek inderdaad om, wat ik al net zei, die ijzercyanide te gaan. Het is onduidelijk van wie die zakken waren, wie de eigenaar was. Maar de politie heeft in ieder geval in beslag genomen toen. Mogen ze die stoffen gebruiken? Nou, je hebt twee situaties eigenlijk. Je hebt dus de twee grote goudmijnen, internationale goudmijnen in Suriname. Dat is Newmont en de Rosebel Gold Mines. Die werken met cyanide, maar onder hele strenge veiligheidsprotocollen. Dus dat is allemaal onder toezicht. Maar daarnaast heb je in Suriname een hele grote informele goudsector. Daar werken naar schatting 100.000 mensen, misschien wel meer in. Daar is nauwelijks controle, dat speelt zich af in het binnenland. En de milieuwetgeving in Suriname die is heel erg gebrekkig. Nou, en daar werken ze dus met die ijzercyanide. Die kan gewoon geïmporteerd worden onder die Chinese merknaam Yinshang. Dat is mogelijk. Omdat die pas giftig wordt op het moment dat die dus in aanraking komt met zon. En wat de Chinezen dus doen, de Chinese goud-eigenaren, die werken dan in het binnenland, hebben ze een soort plastic bakken, een soort vijver. Daar pompen ze die chemicaliën in. Dat komt in aanraking met zonlicht. En dan wordt het dus zwaar giftig en dat wordt gebruikt voor die goudwinning. Dus om het te importeren kan dat. Maar het chemische proces wat er vervolgens plaatsvindt, dat is dus heel gevaarlijk. En kan de Surinaamse regering daar iets tegen doen? Nou, opeenvolgende Surinaamse regeringen hebben eigenlijk weggekeken. Ook de huidige regering. En goudwinning in het algemeen en ook de milieugevaren, dat is al heel lang een probleem. Maar daar wordt eigenlijk heel weinig aandacht aan besteed. Nu is er een ramp op dat Stuwmeer. Nu is de commotie groot. Dus nu gaat het ook allemaal hierover. Terwijl er heel veel plekken in Suriname zijn waar op dit moment nog steeds met die cyanide wordt gewerkt. De regering heeft nu wel aangegeven dat ze per direct voor die informele goudwinning het gebruik van cyanide aan banden hebben gelegd. Er wordt ook gezegd dat ze actief de daders gaan opsporen. En er is vanmiddag, lokale tijd, maandagmiddag, is er in Suriname een spoedbijeenkomst van het parlement. Dus ja, het lijkt dat de Surinaamse regering wakker is geschud op dit moment. Maar we moeten natuurlijk afwachten of dat zo blijft. Want dit is niet een probleem van nu. Vanaf 2018 hebben milieuorganisaties al gesignaleerd dat er in Suriname met cyanide gewerkt wordt. In die informele goudsector. Ja. Dankjewel. Correspondent Nina Jurna. Radio. 9:06. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de claim van de Russen dat ze Bachmoed hebben veroverd in Oekraïne. Eerst leek de Oekraïense president dat bevestigen, maar daarna trok hij dat weer in. Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies, denkt dat de Russen inderdaad het mijnstadje in de Donbass hebben veroverd, maar dat het tijdelijk zal zijn. Wagner Groep heeft zelf ook gezegd, luister, over 5 dagen gaan we weg. Donderdag verlaten wij deze stad en dan moet de stad worden overgenomen door Russische troepen. Dat is natuurlijk een hele moeilijke operatie als die bovendien onder vuur liggen. Dus tijdelijk lijkt het in handen te zijn van Rusland. Er zullen nog steeds enkele Oekraïense eenheden aanwezig zijn, maar met name daaromheen heeft Oekraïne recent echt weer terreinwinsten geboekt en kan van daaruit weer operaties gaan uitvoeren. Bachmoed was lang het toneel van een zeer bloedige strijd die de Russen nu tijdelijk hebben gewonnen. Maar volgens Osinga is Oekraïne de morele overwinnaar. En wat we nu weten is dat Rusland waarschijnlijk 500 tot 1500 soldaten per dag verloor. 500 tot 1500 per dag? Exact. En nou, als we de Oekraïners moeten geloven, verloren zij een soldaat op elke 5 Russische soldaten. Het zijn hele klinische getallen, dat weet ik. Maar geeft even aan hoe bloedig het strijd is. Maar ook wat het belang voor Oekraïne is geweest om daar toch lang stand te houden. Ondertussen was de Oekraïense president dit weekend bij de G7-top in Japan. Bij Renze zei actrice Victoria Koblenko dat het heel belangrijk is dat hij hier fysiek bij was en niet via een videoverbinding. De premier van Japan is op 21 maart in Oekraïne geweest. En de uitnodiging voor een Zoom-meeting schijnt toen te zijn uitgedeeld. En wat we nu zien is natuurlijk iets geheel anders dan een Zoom-meeting. Dat zou het aanvankelijk zijn, ja. Exact. Dus het feit dat hij nu eigenlijk als een gelijke te midden van al deze leiders hier zit, is heel erg belangrijk voor Oekraïne en voor de formule van vrede, zoals Zelensky graag wil vermenigvuldigen. En bij die G7-top waren ook veel andere landen, zoals Australië en India, die ook van belang kunnen zijn voor Zelensky. Wat mij ook opviel, is dat er in tegenstelling tot andere G7-summits ook andere landen van de BRIC-landen aanwezig waren, zoals India en Brazilië. Wat wil zeggen dat er toch een beetje soft druk wordt uitgeoefend op de landen die niet als eerste in de rij stonden om de Russische agressie te veroordelen. Ja. Het genre true crime lijkt populairder dan ooit. Journalisten en programmamakers gaan steeds vaker op de stoel van de recherche zitten. Daarover ging het gisteren in Media Logica. Hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff begrijpt wel waar de populariteit van het genre vandaan komt. True crime appelleert aan bepaalde, ik denk, onderbuikgevoelens. Mensen hebben aan de ene kant een afkeer van criminaliteit, van heftige geweldsdelicten, en aan de andere kant willen ze er ook alles van weten. En zeker rondom levensdelicten, als niet helemaal duidelijk is wie het gedaan heeft. Ik denk dat dat heel erg appelleert aan een groot publiek. En de aandacht voor zo'n zaak kan ook positief uitpakken, zegt Brinkhoff. Er zitten voordelen aan media-aandacht voor dit soort zaken. Want als de media zijn oog erop richt, kan het ook leiden tot nieuwe informatie of extra informatie. Ik moet bijvoorbeeld denken aan de Puttense moordzaak, waarin Peter de Vries heel veel goed werk heeft verricht. Dus het kan echt een extra factor zijn. En aan de andere kant kan het ook een soort controlemechanisme zijn op politie en OM die op een bepaalde manier een onderzoek hebben gedaan. En dat was gisteravond op tv. Now I Invisible Touch van Genesis. Politici melden een record aantal bedreigingen. Het AD schrijft op basis van justitiecijfers dat politici vorig jaar 1125 meldingen deden. En dat is ongeveer 2 keer zoveel als een jaar eerder. Bijna de helft van de dreigingen waren aan het adres van PVV-leider Geert Wilders. Waar trouwens ook vaak niets mee gedaan kon worden omdat ze afkomstig waren uit Pakistan. En dat land heeft geen verdrag met Nederland om daders op te sporen. Het AD noemt de stijging een tegenvaller voor het kabinet, omdat er juist al een paar jaar wordt geprobeerd het aantal bedreigingen terug te dringen. Bijvoorbeeld met publiekscampagnes over polarisatie. De zomervakantie wordt 13% duurder dan vorig jaar, heeft de Telegraaf berekend na een rondgang in de reissector. Het komt door een combinatie van factoren: de gestegen energieprijzen, de nasleep van corona en de vliegtax. Ja, vliegtickets zijn flink duurder geworden, maar ook met de tint in de auto gaat de prijs omhoog. Volgens de ANWB betaal je dit jaar 5-7% meer voor een plekje op de camping. De Telegraaf constateert dat de inflatie een hap neemt uit het reisbudget. In 4 maanden tijd hebben 575 cafés in Nederland de zaak door financiële problemen moeten sluiten, dat weet Trouw. Er is al jaren sprake van een afnemend aantal kroegen. Dit jaar is de daling wel opvallend sterk. En de oorzaken, daar is die weer, corona. En daar zijn ze weer, de prijsstijgingen, zegt een onderzoeker in Trouw. Nachtburgemeester Van Noorden van Den Bosch stipt ook het gedrag van mensen aan. Zo zouden jongeren het uitgaan van de avond naar de middag hebben verlegd. En ze hebben er ook simpelweg geen geld meer voor om naar de kroeg te gaan. Het slechtst ging het in Limburg dit jaar. Bij uitstek zou je toch zeggen de Bourgondische provincie van de kroeg en het uitgaan. Maar daar zijn nu nog 900 kroegen over. En dat is een daling van 8% in de eerste 4 maanden van 2023. En op de voorpagina van het AD zien we, zoals de krant dat zelf noemt, grootste sporters, maar dan wel van onder de 1,50 meter. 40 Nederlanders die zijn aan het trainen voor de World Dwarf Games. Eind juli in Keulen. Een toernooi voor mensen met een genetische groeistoornis. Liesel Timmer deed daar al een keer aan mee, vertelt ze. Het was overweldigend en heel cool om tussen honderden kleine mensen te zijn. Ik voelde me minder bijzonder. Er is trouwens ook serieus kans op Nederlands goud bij de World Dwarf Games. Voor Gerard Smits bijvoorbeeld. Maar liefst 10 titels verdedigt hij dit jaar. Onder meer zwemmen, atletiek en kruisboogschieten. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Bijna overal kan het verkeer nog prima doorrijden op de snelwegen. Maar de A7 die is dicht van de Duitse grens naar Groningen bij knooppunt Zuidbroek. Er is een auto in de sloot beland. Daarom is de weg afgesloten en moet je omrijden via de route U89. De voetbalclubs in het noorden van Nederland hebben een moeilijk jaar. Alleen Heerenveen weet zeker dat het volgend seizoen ook in de Eredivisie uitkomt. Cambuur en FC Groningen degradeerden al. En voor FC Emmen was er gisteren nog hoop. Verslaggever Eline de Zeeuw was bij het cruciale duel tegen landskampioen Feyenoord. Heet u van harte welkom op de Oude Meerdijk bij de competitiewedstrijd in de Eredivisie tussen FC Emmen en Feyenoord. Op het pleintje voor de Oude Meerdijk lopen de zenuwen voor de wedstrijd behoorlijk op. Als je geen supporter bent, dan voel je het niet. Maar het is echt enorm belangrijk. De zenuwen gieren al voordat het weekend begint. Zo leeft u er eigenlijk al de hele tijd naartoe? Het hele seizoen. Het hele seizoen. Toch heb ik zo'n raar gevoel dat het toch gaat gebeuren, ja. Het kan hier spoken, hè, op de Oude Meerdijk. Dat klopt, en dat is al wel dit seizoen wel vaker gebeurd. Thuis gewonnen van PSV, gelijk tegen Ajax. Dus wat dat betreft, het kan behoorlijk spoken. We zijn hier allemaal met elkaar vandaag om de club te supporten, om daar, ja, dit te volbrengen, de Eredivisie. Alleen ja, of het echt gaat lukken, ja, wat een lastig verhaal, denk ik. Succes vandaag. Of niets wordt er luidkeels gezongen. Er is voorzichtige hoop. En FC Emmen, dat de landskampioen Feyenoord zondag verwelkomt met een erehaag, maakt ook de openingstreffer. 1-0 Emmen, na een kwartier tegen de landskampioen. Maar echt spoken, dat gaat het niet op de Oude Meerdijk. Het wordt heel stil in Emmen, want het wordt 1-3. Emmen gaat de na-competitie in, dat is duidelijk, na vanmiddag. Een grote klap, zegt aanvoerder Jeroen Veldmaten. Ja, maar gelukkig niet een definitieve klap. Even rouwen en vervolgens knallen in de play-offs. Want we kunnen ons alsnog veilig spelen. En ook trainer Dick Lukien die wil eigenlijk gelijk weer vooruitkijken. Op het moment dat het daadwerkelijk gebeurt, dan doet dat pijn. En dan ben ik ook altijd gelijk weer van het vooruitkijken. Want het heeft geen zin om in die negativiteit te blijven hangen.

Kronen. Dat is de keiharde wet tegen majesteitsschennis. Het koningshuis is heilig in Thailand. Als je dat bekritiseert kun je 15 jaar de cel in. Pita wil meer ruimte voor vrijheid van meningsuiting. De straffen op zijn minst verminderen. Dus ja, hele moderne, vooruitstrevende ideeën, in ieder geval vergeleken met de rest van Thailand, heeft hij. Maar het is een coalitie, dus welke ideeën liggen dan moeilijk? Welke krijgt hij er misschien niet doorheen? Nou ja, die laatst genoemde, dat was echt een struikelblok voor mensen in het parlement. Ik zei al, het Thaise koningshuis is echt heilig daar. Daarmee overdrijf ik echt helemaal niks. Er was een grote oppositiepartij die ook weigerde Pita te steunen als premier vanwege zijn plannen om dat artikel te hervormen. En Pita begrijpt ook wel dat dat een heilig huis is. Dus hij heeft de hervorming van majesteitsschennis uit het coalitieakkoord gehaald dat vandaag getekend wordt. Hij zei, dat is een lange termijn discussie die beheerst gevoerd moet worden. En ja, dat is ook weer zo'n diplomatieke oplossing die exemplarisch is voor hem. Hij staat bekend als iemand die wel meningsverschillen heeft met mede-parlementariërs, maar hij is beleefd en respectvol collega die redelijk met zijn tegenstanders ook omgaat. Dus die houding zorgt ervoor dat experts denken dat het hem ook echt gaat lukken om premier te worden. Ja. En dan misschien kort toch nog eventjes, het leger heeft natuurlijk heel veel macht zich toegeëigend met coups de laatste jaren. Hoe gaat dat nu? Nou ja, het leger heeft tijdens die staatsgreep of na die staatsgreep veel voor gedaan om de macht te behouden. Het leger en de Senaat die zij aangewezen hebben, die zijn beslissend in wie de premier wordt. Dus hij is er nog lang niet. Punt is alleen dat als hij de macht niet krijgt, als hij geen premier wordt, zal dat voor heel veel onrust in Thailand zorgen. Dus ja, welke keuze die Senaat en het leger ook maken, wel of niet Pita premier maken, ja, dat is best wel risicovol. Maar de diplomatieke houding, het diplomatieke gedrag van Pita Lingjarunrat, ja, dat zorgt ervoor dat er in Thailand het vertrouwen in hem wel groeit om dat risico van zo'n progressieve regering te nemen. Dankjewel. Correspondent Mustafa Maghadi. Het weer was afgelopen week prima te noemen, maar gisteren werd het wel echt heel lekker. Zeker als je uit de wind zat. Tuinkussens naar buiten, drankje erbij. Voelde als zomer. There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. Like your smile. Like your smile. Standing on the edge with the sand under our feet, we felt like we made it. And now that winter's come and gone, I'm 17 again. My heart is beating stronger, and every time I think of you, it's taking me back there, taking me back there. And it feels like summer. Feels like summer. Feels like summer. And it feels like summer. Oh, oh. There was something in your eyes that made me let go. Made me let go. Made me let go. We were sleeping in the backseat, talking to the moon. Had everything we needed. And now that winter's come and gone, I'm 17 again. My heart is beating stronger, and every time I think of you, it's taking me back there, taking me back there. And it feels like summer. And it feels like summer. Like summer. Live for the long nights, live for the good times, and I will need you there. Cause now that winter's come and gone, I'm 17 again. My heart is beating stronger. There. And it feels like summer. Feels Like Summer van Samuel Jack. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In Wezen bij Gelderland is de politie gisteravond een pand binnengevallen waar mogelijk een drugslab zit. Twee mensen werden opgepakt. In drugslabs liggen vaak gevaarlijke stoffen. En daarom werden tijdelijk drie huizen in de buurt ontruimd. De Italiaanse premier Meloni belooft hulp te bieden aan het overstroomde gebied in het noorden van het land. Ze was in een van de ondergelopen stadjes en zag hoe rampzalig de situatie was. Mogelijk gaat Italië een beroep doen op een fonds voor natuurrampen van de Europese Unie. Bij een Israëlische inval in een vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaan-oever zijn vanochtend drie Palestijnen gedood, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Ook zouden vier mensen gewond zijn geraakt. Volgens het Palestijnse staatspersbureau vielen de militairen het kamp binnen met bulldozers. En in de Moldavische hoofdstad Chisinau hebben tienduizenden mensen gisteren meegelopen in een demonstratie om hun pro-westerse regering te steunen. Ze hadden Europese en NAVO-vlaggen bij zich en riepen pro-Europese leuzen. Veel Moldaviërs zijn bang dat Rusland probeert het land te destabiliseren. Het weer dan, afwisselend zon en wolkenvelden vandaag bij 17 tot 24 graden. In de middag ontstaan in het binnenland buien met kans op onweer en veel neerslag. Verkeersinformatie Bianca Damink. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken. Vooral op de A20 moet je veel geduld hebben. Van Hoek van Holland naar Gouda is de vertraging een half uur door een aanrijding bij Moordrecht. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A7 van de Duitse grens naar Groningen is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zuidbroek. Daar is de weg helemaal dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de route U89. En het is al wat drukker op de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En daar is de vertraging 10 minuten. Ster. De oorlog in Oekraïne wordt niet alleen op het land gevoerd, maar ook in de ruimte. Satellieten spelen een steeds grotere rol bij oorlogvoering. Hoe gaat dat in zijn werk? Een special van het wetenschapsprogramma Focus over oorlog in de ruimte. Vanavond om 20:30 bij de NTR op NPO 2. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Renouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Gemeente en leerplichtambtenaren maken zich zorgen omdat er steeds meer kinderen niet naar school hoeven. Ze worden vrijgesteld van leerplicht op grond van het zogeheten richtingsbezwaar. Dat geldt als ouders van kinderen in de buurt geen school kunnen vinden die aansluit bij hun levensbeschouwing of geloofsovertuiging. Corien van Starkenburg is van Ingrado, de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht. Goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Om hoeveel kinderen gaat dat? Het gaat rond de 1700 leerlingen in het jaar 2020-2021. En daar waar het in 2013 nog om een 500 leerling ging. Dus we zien duidelijk een stijging in het aantal aanvragen voor de vrijstellingen. Bijna drie keer zoveel dus. Precies, ja. En weet u ook hoe dat komt? Ja, nou, we hebben daar wel vragen gesteld aan onze leden uiteraard. We hebben een enquête gehouden en Ingrado heeft daar een aantal antwoorden op gekregen. Maar om nou echt te zeggen waarom die stijging er is, ja, dat is heel moeilijk te verwoorden. Wat we terugkrijgen van onze leden is dat zij zien dat wel steeds meer mensen regie willen over het onderwijs van hun kinderen. Maar daar is heel moeilijk antwoord op te krijgen. Omdat als ouders die vrijstelling aanvragen, zij specifiek het over geloofs- of over levensovertuigingen moeten hebben. En dat zegt dan meer over de inhoud dan over de reden van de stijging. Wat voor overtuigingen gaat het? Hebben ze daar wel een beeld van? Ja, het globale beeld is dat het gaat om specifiek christelijke richtingen, om specifiek islamitische richtingen of echt levensovertuigingen die onder het zogenaamde holisme vallen. Dat zijn een beetje de drie grote groepen die wij terugkrijgen. Ja. En holisme, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat zijn richtingen waarbij ja, het holisme zegt natuurlijk dat je het kind, dat je de mens als geheel ziet. Dus in gezondheid en in denkrichtingen, et cetera. Nou, daar vallen weer heel veel andere stromingen onder. Maar die specifieke stromen, die hebben we verder niet uitgevraagd. Nee. Maar eigenlijk is het dus zo dat ouders gewoon, als ze het maar melden, dan kunnen ze de kinderen thuis houden. Ja, nou, kort gezegd zou dat zo zijn. Het is wel zo dat verzoek tot vrijstelling, dat wel aan een bepaald aantal criteria moet worden voldaan. Het kind moet nog niet eerder naar school zijn geweest, dus voor het vierde jaar. Maar het is ook zo dat ouders zelf moeten kijken dat binnen een straal van ongeveer 6 kilometer vanaf hun huis, dat er geen school moet zijn. Dat moeten ze ook aantonen, die aansluit bij hun overtuigingen die zij hebben. En dat is dan aan leerplichtambtenaren om dat te bekijken of die aan die criteria moet worden voldaan. Nou, dat roept ook veel vragen op bij onze leden. Met name ook omdat dat aantal ook toeneemt. En vandaar dat Ingrado vandaag een vrijstellingscafé organiseert. En dan gaan gemeenten, leerplichtambtenaren met elkaar in gesprek. Er wordt kennis gedeeld en wij zijn als kenniscentrum ook aanwezig om vragen te beantwoorden. Want welke problemen ziet u ontstaan als leerplichtambtenaren bijvoorbeeld? Ja, het grootste probleem is als kinderen of als ouders vrijgesteld zijn om een kind in te schrijven bij onderwijs, is dat die kinderen eigenlijk uit het zicht verdwijnen. Het is niet zo dat ouders dan verplicht zijn om een alternatieve vorm van onderwijs aan te bieden of om thuisonderwijs aan te bieden. Er is zeker een groep ouders die dat wel doet en die hebben daar heel veel energie en tijd voor over. Maar er is ook een hele grote groep ouders van die kinderen waar leerplichtambtenaren, waar gemeenten geen contact mee krijgen. Ja, dan moet je je maar afvragen of die kinderen ook iets van onderwijs of ontwikkeling meemaken. En dat is natuurlijk wel een schending van de recht op onderwijs voor kinderen, hè, als dat niet duidelijk is. Ja, want je kunt dus als leerplichtambtenaar niet bij huizen langs gaan om te kijken of die kinderen wel onderwijs krijgen. Nee, als een kind eenmaal of als ouders eenmaal daarvan vrijgesteld zijn, dan hoeven ouders verder niet in gesprek of verder vragen te beantwoorden. Dat klopt. Terwijl het toch een leerplichtwet is. Dus dat lijkt in tegenspraak met elkaar. Ja, nou, die leerplichtwet is in 1969 ontstaan. Tenminste, is niet ontstaan, maar is die verder doorontwikkeld. Dat alle kinderen ook echt ingeschreven moeten staan bij een onderwijsinstelling. Nou, dat was de tijd van de verzuiling nog. En in die tijd is dat artikel 5 onder B is opgenomen. En deze tijd is toch echt anders. En we zien dat die grote groep kinderen waar we geen zicht op hebben, dat zorgen oproept. Ook zijn er hiervoor bestuurders geweest die hiervoor aandacht hebben gevraagd. Staatssecretaris Dekker heeft ooit in 2013 een wetsvoorstel gedaan. Daarin heeft hij gepleit om dit artikel af te schaffen. Recent nog heeft voormalig onderwijsminister Slob in 2020 een voorstel gedaan waarin hij in ieder geval heeft gezegd, die kinderen zijn verplicht om thuisonderwijs te krijgen. En misschien moeten we ook eens kijken naar de kwaliteit van het thuisonderwijs. Maar goed, die wetsvoorstellen die zijn verder niet naar de Kamer gekomen. Dus ja, daar is verder nog niks mee gedaan. Ja, dus als het op aankomt staan leerplichtambtenaren met lege handen. En u gaat er vandaag over praten hoe dat toch nog wat beter kan. Ja, we gaan in ieder geval over praten over hoe we nou met deze vrijstelling om moeten gaan. En daarnaast hopen we natuurlijk dat de politiek dit oppakt en dat er gewoon naar die leerplichtwet wordt gekeken. Omdat ja, het recht op onderwijs in ontwikkeling wordt nu niet voor alle kinderen voldaan. En Ingrado vindt het belangrijk dat dat wel gaat gebeuren. Dank u wel, Corien van Starkenburg van Ingrado. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Grieken gingen gisteren naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De partij van de zittend premier Mitsotakis, Nieuwe Democratie, is de grootste geworden. De centrumrechtse partij haalde net niet de absolute meerderheid. Bij het partijbureau verzamelden aanhangers zich om de winst te vieren. We're very happy about the result, as you can see. And we're not the only ones. We zijn blij met het resultaat. En we zijn niet de enige, zei Mitsotakis zelf. Correspondent Thijs Kettenis in Athene. Thijs, was het eigenlijk nog verrassend dat het zo groot werd, die overwinning? Ja, zeker. Want er was wel verwacht dat hij zou winnen. Maar niet dat het verschil met de nummer 2, zijn linkse rivaal en oud-premier Alexis Tsipras, dat dat zo groot zou zijn. 41% haalde Mitsotakis zelfs. En Tsipras maar 20, de helft. Terwijl vooraf werd gerekend op een veel kleiner verschil. En nou ja, als je dat omrekent in zetels, dan haalde Mitsotakis er 145 van de 300. Dus dat is nou bijna een meerderheid op eigen kracht. En dat had ook niemand verwacht. Dat dat zo dicht bij die grens van 150 parlementariërs zou zitten. Wat dus de helft is in het Griekse parlement. Maar goed, wel veel meer dan verwacht. Maar geen meerderheid dus. Hij is in ieder geval wel blij, zo hoorden we net. Wat zei hij verder over die winst? Nou ja, hij bedankte de Grieken natuurlijk. En hij zei dat hoop had gewonnen van pessimisten, van pessimisme. En ook zei hij dat de Grieken duidelijk hebben gemaakt door massaal op hem te stemmen. Zo massaal dat ze willen dat zijn partij, een nieuwe democratie, alleen gaat regeren. Zo interpreteert hij die uitslag. Nou, dat kan niet, omdat hij dus geen meerderheid heeft. Dus zou hij een coalitie moeten vormen. Nou, Mitsotakis heeft gisteravond meteen al gezegd dat hij dat niet gaat doen. En dat heeft te maken met een wijziging in het Griekse kiesstelsel. Traditioneel krijgt de grootste partij hier een bonus van 50 zetels maar liefst. Van de in totaal 300. Dus. Maar de vorige premier, Tsipras, die had die bonus afgeschaft voor de verkiezingen van gisteren. En nou heeft Mitsotakis hem weer ingevoerd voor de volgende verkiezingen. En dan redeneert hij vervolgens, die kunnen we dan maar het beste meteen gaan houden. Want dan word ik weer de grootste. Dan sleep ik die 50 extra zetels binnen. En kan ik in mijn eentje gaan regeren. Dus nou, daar stuurt hij heel duidelijk op aan. En het lijkt erop dat die nieuwe verkiezingen op 25 juni gaan plaatsvinden. Nou, over een maand weer naar de stembus door voor de Grieken. Die leider van de Syriza-partij, wat zei hij over die uitkomst? Ja, voor Tsipras zijn de druiven echt heel erg zuur. Als je dit vergelijkt, deze uitslag, met die van de vorige verkiezingen 4 jaar geleden, ja, dan zijn deze verkiezingen eigenlijk zelfs meer het verlies van Tsipras dan de winst nog van Mitsotakis. Nou, Tsipras noemt het resultaat dan ook in zijn eerste reactie extreem negatief voor Syriza. En hij roept zijn partij bijeen om, zoals hij dat zegt, zoals hij dat noemt, alle noodzakelijke wijzigingen te maken om de volgende slag te winnen. Die strijd, nou, de volgende verkiezingen al snel al, die wil hij ook zelf weer aangaan, lijkt het, want hij treedt vooralsnog niet af. Stel dat Mitsotakis het allemaal inderdaad voor elkaar krijgt, daar ziet het inderdaad wel naar uit dat hij premier wordt. Maar voor welke uitdaging komt hij allemaal te staan? Nou, de belangrijkste, de grootste uitdaging, die ligt toch wel in het verbeteren van de koopkracht van de Grieken. De Griekse economie, die groeit als kool. 2 keer zo snel als gemiddeld in de EU nu. En daarmee is het echt een van de koplopers. Nou, dat komt onder meer door aantrekkende investeringen en het toerisme dat flink groeit. Maar veel Grieken zeggen dat ze daar helemaal niks van merken. Doordat hun salarissen hetzelfde blijven. En nou ja, de prijzen, net zoals bij ons, natuurlijk ook flink zijn gestegen. Nou, Mitsotakis zegt dat hij zich daar bewust van is. En heeft beloofd dat die salarissen met een kwart omhoog gaan. Als de Grieken hem 4 jaar langer als hun premier nog zouden kiezen. Nou, dat laatste hebben ze dus in overgrote meerderheid gedaan. En ervan uitgaande dat ze dat ook weer bij die komende verkiezingen doen. Dan mag hij die verwachtingen nu gaan waarmaken. Dankjewel, correspondent Thijs Ketnis. Het is 7:15. Nederland bereidt zich voor op de toestroom van meer asielzoekers dit jaar. Duitsland doet dat ook. Sterker nog, daar vangen ze in verhouding nog veel meer migranten op. En dat komt bovenop de ruim 1 miljoen Oekraïense vluchtelingen die afgelopen jaar naar Duitsland kwamen. Duitse gemeenten slaan daarom alarm. We gaan jetzt mal in eins unserer Schlafzelten, dass man einfach mal sieht, wie die Menschen hier leben. We lopen nu een van de 3 megatenten binnen met wethouder Schimpf. Hij is verantwoordelijk voor vluchtelingenzaken hier in het district Bergstrasse. Zo ziet het also aus. Dat zijn praktisch die parcellen die we met bouwzäunen herrichten. Kees, hebben hier met een soort bouwhekken hokjes gemaakt in deze tent. Allemaal afgeschermd met lappen stof, gordijnen zie ik, matrasgoesen. En hoeveel personen gaan in zo'n tent? 330. 330 hier? Ja. Wow, dat is veel. Ja. Oké, dat is keer 3 tenten. Dat zijn dus 1000 vluchtelingen uit landen als Afghanistan, Syrië, ook veel Turken hier. op een hele gemiddelde Duitse gemeente. Het is allemaal heel sober hier, echt bedoeld als tijdelijke eerste opvang, totdat er een beter onderkomen ergens in de gemeente vrijkomt. Maar toen kwam er natuurlijk afgelopen jaar een groot ander probleem bij. Ja, we hebben im letzten Jahr etwas mehr als 2800 Menschen aus der Ukraine aufgenommen und auch untergebracht. Nog eens bijna 3000 Oekraïners moesten woonruimte krijgen in de regio hier, waardoor er voor de anderen simpelweg geen fatsoenlijke woonruimte meer over is, behalve deze noodopvang. We hebben hier geen woonraum. Dat heißt, we kunnen geen mensen in woningen onderbrengen, integreren, sondern die mensen die zu uns komen leven in solchen räumlichkeiten wie dieser Zeltstadt. Dat is eigenlijk geen geeignete Bleibe. Burgemeester Engelhardt hier is kristalhelder. Hij zegt dit gaat zo niet meer. Hij heeft niet alleen een tekort aan ruimte dus, maar vooral ook aan mankracht, aan ambtenaren om op te boksen tegen deze stroom. De mensen die met de vluchtelingen arbeiten, ik vind geen persoon meer. Wenn ik mensen integreren möchte, dan moeten ze die sprache leren kunnen. Dat heißt, ik brauche Kurse, ze moeten die cultuur leren kunnen. We brauchen plaats voor de kinderen in de kindergärten, in de scholen. De gemeente is zo druk met noodverbanden leggen dat het eigenlijk niet meer toekomt aan zaken als cultuurlessen, spraakonderwijs, kinderdagverblijven. Kortom, al deze structuren fehlen aber. De hele structuur voor de daadwerkelijke integratie van deze mensen in de maatschappij. Het schiet tekort, waardoor je natuurlijk weer een ander groot probleem voor de toekomst creëert. Onlangs was er een noodoverleg tussen de regering in Berlijn en de deelstaten. En daar kwam eigenlijk maar heel weinig uit. Onze verständigung heute is dat de Bund een weitere miljarde mobiliseert. Oké, een miljard euro extra voor dit jaar. En de afspraak dan dat ze in november weer verder kijken. Genau, dat is in principe wat we schon seit langem beobachten. Es gibt keine Grundstrategie. Het ontbreekt bij deze regering aan een toekomstvisie, aan een duidelijke strategie, zegt professor Helbling. Hij is immigratiewetenschapper aan de Universiteit van Mannheim. Man weiß nicht genau, in welche Richtung man geht. Und im besten Fall liefert man kurzfristige Lösungen und verschiebt das Problem genau nach hinten. Het is doorschuiven van problemen. Problemen die overduidelijk en bekend zijn in regio's en gemeenten zoals hier. Zu uns kommen relativ viele Menschen, die nach unserem Recht keine Bleibeperspektive haben. Dürften hier nicht sein, sind aber da. Er komen eenvoudigweg te veel mensen naar Duitsland die door allerlei oorzaken helemaal geen perspectief op een status hebben. Maar omdat die bureaucratie zo vastloopt, door gebrek dus aan structuur en aan personeel, ja, blijven deze mensen jarenlang in dat systeem gevangen zitten. En dat zum Teil jarenlang, weil die Verfahren so lange dauern. En dan wordt entschieden, dass sie abgeschoben werden müssten, also in ihre Heimat zurückkehren. De facto blijven die meesten aber da. Als ze dan worden uitgewezen, doen ze dat de facto niet en blijven ze hier nooit geïntegreerd. Sind dann aber nicht integriert und das ist keine vertretbare Situation. Dat moet natuurlijk anders. Correspondent Wouter Zwart. In Duitsland wordt ook gekeken of de opvang van en de registratie van vluchtelingen niet moet worden verplaatst naar de buitengrenzen van Europa, zodat er dan meer controle is op wie waar als vluchteling heen kan. Dat zou een drastische hervorming van het Europese asielbeleid betekenen. En daarover zijn de lidstaten het nog lang niet eens. Een nieuwe financiële tegenvaller voor het kabinet. Volgens de Telegraaf gaat het een hoop geld kosten om de pensioenen van wethouders, gedeputeerden en Kamerleden over te hevelen naar het nieuwe pensioenstelsel. Deskundigen denken aan een bedrag van honderden miljoenen tot ruim een miljard euro. Terwijl de bodem van de schatkist steeds meer in zicht komt, aldus de Telegraaf. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt nog niet te weten hoeveel dat allemaal precies gaat kosten. Over 2 jaar mogen deelstips in Nederland waarschijnlijk de weg op, maar veel steden zien die helemaal niet zitten. Ze denken eraan de elektrische steps lokaal te verbieden, blijkt uit een rondvraag van BNR. De elektrische deelsteps zijn nu nog verboden en minister Harbers is bezig met een wet om ze te legaliseren. Ze gaan hier in ieder geval niet de straat op, zeggen ze alvast in Den Haag. En Amsterdam zegt zich zorgen te maken over de veiligheid op het fietspad. En misschien denken deze steden ook wel even aan Parijs, waar eerder dit jaar in een referendum werd gestemd voor een verbod op de deelsteps. Daar gaan ze juist weer weg, hè? Ja. Omdat het nogal een chaos is. Althans, ja, dat vindt. De steden die waar ze het hebben, ze staan overal. Ja, ik moet zeggen, je ziet in binnen Europa, sommigen hebben echt speciale plekken waar ze dan alleen mogen staan. Dan wordt het iets netter. En op andere, in andere steden is het echt een chaos. Ja, dan struikel je elke 5 meter over een elektrische step. Omwonenden van Tata Steel in IJmuiden die kunnen vanaf vandaag zelf een oogje in het zeil houden via het online meldpunt spotdegifwolk.nl. kunnen mensen met 3 camera's live meekijken wat er rond het bedrijf gebeurt. Daarover schrijft Trouw. Wie bruine, gele of zwarte rookwolken ziet, kan dat melden. Waarna Greenpeace dat doorgeeft aan de omgevingsdienst die de milieuwetten moet handhaven. Tata Steel kreeg eerder 3 dwangsommen vanwege de illegale uitstoot van schadelijke stoffen. Met de nieuwe camera's hopen omwonenden dat die teller snel oploopt en uiteindelijk dan de vergunning kan worden ingetrokken. En bij Hart van Nederland aandacht voor een jubileum. IVF bestaat 40 jaar in Nederland. De vruchtbaarheidsbehandeling om mensen te helpen een kind te krijgen heeft in al die jaren veel stellen geholpen. Gynaecoloog Bert Alberda zorgde er in 1983 voor dat hier de eerste, zoals dat toen werd genoemd, reageerbuisbaby werd geboren. Ik wist wel dat het zou lukken, maar ik heb er echt heel hard voor moeten werken. Heel vaak mislukkingen gehad. Dus toen het eenmaal lukte, was het prachtig. Ja, nu kijk je er bijna niet meer van op. Het blijft natuurlijk iets speciaals, maar het gebeurt aan de lopende band. En toen was het echt heel bijzonder. Ja. De term reageerbuisbaby, die hoor ik trouwens niet zo vaak meer. Ik denk dat dat toch een beetje te denigrerend wordt gevonden. Overigens was gynaecoloog Bert Alberda er op het moment van de geboorte van die eerste baby niet bij. Op vakantie in Zeeland. Ik kwam te laat voor de bevalling. Maar de nu 40-jarige vrouw, dus inderdaad de baby, heeft hier vorige week nog wel gefeliciteerd. Verkeersinformatie Bianca Damink. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken. Vooral op de A20 sta je helemaal vast van Hoek van Holland naar Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Er is 1 rijstrook dicht, maar de vertraging is opgelopen tot meer dan een uur. Dus je kunt omrijden richting Gouda via Den Haag over de A13 en de A12. Dunnie van Blondie. 6:55 is het. De basisscholen worden vanaf vandaag 20.000 exemplaren van het boek De Regenmaker uitgedeeld. Geschreven door Kees Klomp, lector betekenis-economie aan de Hogeschool Rotterdam. En met dat boek wil hij iets bijzonders aan de aandacht brengen bij kinderen. De betekenis-economie. Kees Klomp, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat, betekenis-economie? De betekenis-economie is een woord wat ik gebruik om mensen duidelijk te maken dat wij de economie zijn. En dat je in de economie iets kunt betekenen. En dus dat de economie niet iets is wat ons gebeurt, maar waar we in deelnemen. En wat je doet, dat doet er dus ook toe in die economie. En hoe maakt u dat aan kinderen duidelijk wat het is? Nou, ik heb een letterlijk stokoud oerverhaal van een heel klein vogeltje gebruikt. En dat heb ik aangepast aan deze moderne tijd. om duidelijk te maken dat we zitten nu in een grote crisis, klimaatverandering en de ineenstorting van biodiversiteit. Dat zaken zijn die wij zelf veroorzaken. Die hebben allemaal een economische oorsprong. En dat betekent dus ook dat wij de oplossing zijn. En dat is iets wat niet alleen volwassenen, maar ook kinderen vaak niet zo ervaren. Die hebben het vaak, als het over economie gaat, het gevoel dat het iets heel abstracts is van grote mensen of van grote bedrijven en de grote overheid. Terwijl het toch echt iets is wat wij met elkaar maken. En ik heb geprobeerd met dit verhaal om dat heel tastbaar te maken door een klein vogeltje, de held, te maken die letterlijk de wereld verandert. Doordat dat vogeltje gedrag vertoont wat geen van de andere beestjes vertonen. En dat is de motor van verandering. Het begint bij ons. Ja, want misschien wilt u het verhaaltje niet verklappen, maar kunt u toch heel in het kort dan vertellen, zodat duidelijk is hoe die dat dan duidelijk maakt? Jazeker. Het is een oerverhaaltje over een kolibrietje. Een heel klein vogeltje. En er breekt op een dag brand uit in het bos. En eigenlijk is het kolibrietje de enige vogel, het enige diertje in het bos wat de brand opmerkt en eigenlijk aangeeft aan alle dieren van jongens, we moeten hier wat aan doen. En alle andere beestjes die hebben het veel te druk met hun dagelijkse beslommeringen. En uiteindelijk wordt natuurlijk dat wat begint met één boom een hele grote bosbrand. En tegen die tijd vluchten alle beesten weg in angst en gaat dit vogeltje in zijn eentje proberen het vuur te bestrijden door elke keer één druppeltje water, want het is een kolibrie, dus het is een heel klein vogeltje, een druppeltje water op het vuur te gooien. En uiteindelijk lukt het hem om andere dieren te inspireren om in zijn voetsporen te treden, die dus ook mee gaan helpen om die bosbrand te bestrijden. En met elkaar lukt dat. Dus in zijn eentje lukt dat natuurlijk nooit, want het is een heel klein vogeltje, maar hij weet anderen te inspireren. En dat is eigenlijk de crux van betekenis-economie, dat wij gedrag voorleven, zodat andere mensen ons gedrag kunnen gaan nadoen. U hebt met kinderen wel dit al een beetje doorgesproken, hè? Een beetje getest. Werkt het? Het is hartverwarmend. We hebben gisteren ook de lanceringen gehad van het boekje in een bioscoop. En het is zo mooi om te zien hoe dat verhaal resoneert. Het is natuurlijk niet voor niks een oerverhaal. Het is kinderen en overigens ook volwassenen begrijpen heel erg goed waar het over gaat en wat het van ze vraagt. Het is hartverwarmend. Nou, hartelijk dank, Kees Klomp, lector betekenis-economie en inmiddels dus kinderboekenschrijver. Het boek De Regenmaker. Dank u wel. Dank je wel. Oh, tante zus, jouw zuurvlees zal ik nooit vergeten. Morgen een eerbetoon aan mijn Limburgse oud-tante in de zoektocht naar de oorsprong van dit gerecht. Een mijnwerkersvrouw leert me hoe het wordt bereid en ik maak mijn eigen versie. Morgen om 8:45 bij Avrotros op NPO 2 in het nieuwe seizoen van De Streken van Boven. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Rusland zegt dat ze de Oekraïnse stad Bachmut volledig in handen hebben. Oekraïne bevestigt dat niet. En steeds meer kinderen vrijgesteld van de leerplicht. Een overzicht van het nieuws. Wouter Bachmut. Gemeenten en leerplichtambtenaren maken zich zorgen over het aantal kinderen dat niet naar school gaat. Steeds meer kinderen worden vrijgesteld van de leerplicht op grond van het zogeheten richtingsbezwaar. Ouders kunnen dat aanvragen als er geen school in de buurt is die aansluit bij de levensbeschouwing of geloofsovertuiging. 10 jaar geleden vielen er nog geen 600 kinderen onder die regel. 3 jaar geleden waren dat er 3 keer zoveel.

Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Het NOS Radio 1-journaal. Rusland zegt dat ze de Oekraïnse stad Bachmoed volledig in handen hebben. President Zelensky heeft dat niet bevestigd. Hij benadrukt dat er nog altijd Oekraïnse militairen in de stad zijn. Marten Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom doet Zelensky hier zo vaag over, denkt u? Nou, volgens mij in eerste instantie omdat er eigenlijk van de stad niets meer over is. Het is een stad zo groot als Almelo en hij ligt helemaal in puin. Dus over welke prijs heb je het eigenlijk? Ja, maar goed, hij doet er dus vragen over of ze het in handen hebben. Wat is het belang daarvan? Nou, als ik er puur militair naar kijk, dan is het grootste deel van Bachmoed of wat het ooit is geweest in Russische handen. Maar als je even uitzoomt en kijkt naar het gebied Bachmoed, dan zie je juist dat het Oekraïnse leger noord en zuid van Bachmoed juist heel veel kilometers heeft gewonnen de afgelopen week. Dus ook militair gezien kun je niet zeggen dat Bachmoed in de brede zin van het woord in Russische handen is. Een beetje optimistische uitspraak van Prigozhin. Ja, we hebben het heel vaak over Bachmoed gehad de afgelopen maanden. En toen heeft u ook iedere keer gezegd, militair gezien is Bachmoed eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Nee, het is geen verkeersknooppunt van snelwegen of spoorwegen of waterwegen. Maar het is vooral de symbolische werkingen. Wagner die zei, wij gaan deze stad leven innemen om te laten zien dat wij wel kunnen winnen tegen het Oekraïnse leger. En dat het enorme dynamiek heeft gegeven aan beide kanten. Dus de symbolische waarde is echt veel groter dan de strategische waarde. Ja, en wordt die nu dus ook uitgespeeld, die symbolische waarde? Ja, zeker in de media. Alhoewel ik nogmaals moet zien, zeker gezien de acties van Oekraïne, of het de komende weken nog zo is. Wat we wel kunnen zeggen, is dat de prijs ontzettend hoog is geweest voor het Russische leger. Meer dan 100.000 soldaten dood of gewond. En dat eigenlijk Bachmoed ook heeft geleid dat we geen Russisch offensief hebben kunnen zien. Dus nee. Je zou kunnen zeggen dat een tactische overwinning, als het dat al is, heeft geleid tot een strategische nederlaag. Dat is opvallend. We hebben ook contact met correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, hoe wordt dit in Rusland gepresenteerd? Nou, het is gisteren de hele dag door in het nieuws geweest. De overwinning werd al in de nacht van zaterdag op zondag geclaimd. En ja, wat je vooral ziet is een bejubeling van deze geweldige strategische overwinning die is bereikt. Er wordt een vergelijking getrokken met Stalingrad in de Tweede Wereldoorlog. Dat dit ook een hele belangrijke strategische overwinning zou zijn. Er wordt ook benadrukt dat Bachmoed niet langer Bachmoed heet, maar Artsjomovsk, dat is de oude naam van het stadje, die tot 2016 droeg. En in de officiële mededeling wordt ook altijd Artsjomovsk gezegd. En Artsjomovsk is dus volgens de Russische media bevrijd. Dat is ook een term die steeds door de Russen wordt gebruikt. Ja. En die grote verliezen die er zijn geleden, wordt daarover gerept? Nee, dat is heel opvallend. Dat is niet verwonderlijk, omdat dat eigenlijk nooit over wordt gepraat. Maar er wordt dus wel gezegd, gisteravond in een van de talkshows werd uitgebreid stilgestaan bij de enorme verliezen die Oekraïne had geleden. Aan aantallen mensen, maar ook aan de kwaliteit van de mensen die ze daar hebben verloren. Maar geen woord over de Russische verliezen, die volgens diverse indicaties nog beduidend groter zijn dan die van de Oekraïners. Dat mag ook niet in Rusland. In Rusland mag alleen het ministerie van Defensie zich daarover uitspreken. En dat is het afgelopen jaar, ik meen 2 of 3 keer gebeurt, dus heel mondjesmaat gebeurt dat. En meestal met minieme aantallen. Dus dat is een tweede opvallende ding. En wat verder opvallend is dat de rol van de Wagner-groep, van Yevgeny Prigozhin, dat was toch een beetje de stormram in deze operatie rond Bachmoed van de kant van de Russen, dat die rol wel wordt genoemd, maar dat bijvoorbeeld de enorme kritiek die Prigozhin de afgelopen weken heeft laten horen ten aanzien van de Russische legerleiding, dat die volkomen wordt stilgezwegen. Ja. En president Poetin, heeft hij al iets gezegd of niet? Nou, niet persoonlijk, we hebben hem niet in beeld gezien, maar het Kremlin heeft om 1 uur 's nachts in de nacht van zaterdag op zondag dus een bericht gepubliceerd op de website, waarin het Kremlin iedereen, ook de Wagner-groep wordt met name genoemd dan wel, gefeliciteerd met deze overwinning. En er wordt gezegd dat alle mensen, alle mannen die zich bijzonder hebben onderscheiden, kunnen rekenen op een orde van de Russische staat. Maarten Cruijff, die rol van die Wagnergroep, die Prigozhin, die inderdaad nogal tekeer is gegaan, ook tegen het Russische leger. Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, als je kijkt dat je 700 kilometer frontlijn hebt en in 10 kilometer daarvan treedt de Wagnergroep op, dan is de Wagnergroep niet te vergelijken met het Russische leger. En zijn ze ook sterk afhankelijk van de ondersteuning van het Russische leger. Dus ik begrijp dat die rol een beetje wordt gedownplayed. Het interessante is dat Prigozhin trouwens ook heeft gezegd dat hij 25 mei daar weggaat. En dat hij dan aan het Russische leger daar overlaat. Dat is best wel opvallend, want een aflossing terwijl je aan het vechten bent, is een van de moeilijkste dingen die je überhaupt kunt doen. Dus het zou ook wel eens kunnen zijn dat Prigozhin de overwinning claimt, en als het straks alsnog fout dreigt te gaan daar, dan kan het Russische leger weer de schuld krijgen. Dus het duidt ook wel nog steeds op een tweespalt in de Russische leiding. Ja, maar wat u al zegt, het gaat maar om die 10 kilometer van de in totaal 700 kilometer frontlijn. Het lijkt wel alsof die symbolische waarde van Bakhmut daarmee alleen nog maar groter werd. Ja, maar om het te vergelijken met Stalingrad is toch een iets totaal anders. Ja, er was echt een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat we over Bakhmut over een aantal weken niet meer praten. Als het offensief voor Oekraïne op gang komt, ja, dan praten we echt over hele andere dingen dan 10 vierkante kilometer waarop nu wordt gevochten. Met overigens wel een vreselijke prijs. Dus de symboliek blijft wel van Bakhmut. Ja. Want Geert, hoe kijkt Rusland naar die Wagnergroep, naar Prigozhin? Wat ik zei, de rol wordt wel genoemd. Maar de afgelopen weken hebben we in ieder geval via internet hebben we diverse video's gezien. Hè, dus net voor die belangrijke dag van de overwinning van Rusland op Hitler-Duitsland, 9 mei. Toen dreigde Prigozhin zijn terug te trekken uit Bakhmut. Omdat hij zei dat hij niet voldoende munitie, niet voldoende projectiele materieel kreeg van het Russische leger. Hij schold minister van Defensie Shoigu en ook het hoofd van de Russische generale staf Gerasimov de huid vol en dreigde dus zijn mannen terug te trekken. Daarna heeft hij wat ingebonden. Hij deed het trouwens ten overstaan voor een heel veld waar tientallen, meer dan 40 omgekomen Wagner-strijders lagen. Dus hij liet zien dat de verliezen daar inderdaad enorm waren, maar ja, nu heeft hij weer een beetje ingebonden. Maar dat wordt dus allemaal niet getoond. Dat zien we dus wel via Telegram-kanalen, via YouTube, via zijn eigen website van Prigozhin. Maar de Russische televisiekijker die krijgt er eigenlijk nauwelijks iets van mee. En op televisie wordt vooral de nadruk gelegd op de geweldige kwaliteit van het Russische leger. Daar wordt ook steeds getoond alsof dit een hele geoliede, gesmeerde Russische militaire operatie is waar de Oekraïners niet tegen bestand zijn. En dat is dus maar de vraag of dat inderdaad zo was, zo zei Maarten Cruijff al. Maarten Cruijff, oud-commandant der landstrijdkrachten en correspondent Geert Groot-Koerkamp. Hartelijk dank allebei. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur was een reportage over AI, kunstmatige intelligentie. Kan AI de enorme honger naar personeel stillen? Dat de arbeidsmarkt opgeschud gaat worden door slimme hulpmiddelen op de werkvloer als ChatGPT, dat is zeker. Zo maakt deze doktersassistente al gebruik van een chatbox en dat scheelt haar tijd. Het is voor mij minder administratie hierdoor. Ik heb tijd voor patiënten fysiek of toch een ander belletje wat net wat langer duurt. En de huisarts heeft ook hierdoor meer tijd in zijn spreker. Als ik deze zou laten komen, dan leest hij eigenlijk al, oh, dit is er allemaal aan de hand. Wil ik eigenlijk nog andere dingen weten? Want dit kost eigenlijk al kleine 5 minuten. En heb je nog maar 5 minuten voor het consult zelf. En op veel gebieden kan AI een uitkomst zijn, denkt hoogleraar kunstmatige intelligentie Maarten Goos. AI kan helpen om het personeelstekort op te lossen in alle sectoren. We zien dat AI wordt gebruikt in alle sectoren. Nog niet door alle bedrijven in alle sectoren. Het zijn vooral de grote bedrijven die gebruik maken van AI. Maar we zien dat artificiële intelligentie gebruikt wordt in niet alleen de maakindustrie, maar ook in de dienstensector, in de publieke sector. Dus ook zorg en onderwijs en andere sectoren waar er tekorten zijn. Het genre true crime lijkt populairder dan ooit. Journalisten en programmamakers gaan steeds vaker op de stoel van de recherche zitten. Daarover ging het gisteren in Media Logica. Hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff begrijpt wel waar de populariteit van het genre vandaan komt. True crime appelleert aan bepaalde, ik denk, onderbuikgevoelens. Mensen hebben aan de ene kant een afkeer van criminaliteit, van heftige geweldsdelicten, en aan de andere kant willen ze er ook alles van weten. En zeker rondom levensdelicten, als niet helemaal duidelijk is wie het gedaan heeft. Ik denk dat dat heel erg appelleert aan een groot publiek. En de aandacht voor zo'n zaak kan ook positief uitpakken, zegt Brinkhoff. Er zitten voordelen aan media-aandacht voor dit soort zaken. Want als de media zijn oog erop richt, kan het ook leiden tot nieuwe informatie of extra informatie. Ik moet bijvoorbeeld denken aan de Puttense moordzaak, waarin Peter de Vries heel veel goed werk heeft verricht. Dus het kan echt een extra factor zijn. En aan de andere kant kan het ook een soort controlemechanisme zijn op politie en OM die op een bepaalde manier een onderzoek hebben gedaan. Dat was gisteravond op tv. Oostenrijk gaat strenger controleren aan de grens met Hongarije. Boedapest heeft onlangs besloten duizenden buitenlandse mensensmokkelaars vrij te laten uit de gevangenis. En daar is Oostenrijk niet blij mee. Volgens de Oostenrijkse omroep ERF kunnen voertuigen uit Hongarije, Roemenië en Servië voortaan strengere controles verwachten. Uit die laatste twee landen komen een hoop mensensmokkelaars die in Hongarije vastzaten. Oostenrijk overweegt ook om de samenwerking met de Hongaarse politie te stoppen. Nieuw-Zeeland heeft de voor het land meest verregaande plannen ooit gepresenteerd om CO2-uitstoot terug te dringen. In deze steel deal is het de bedoeling dat de grootste staalfabriek van Nieuw-Zeeland overgaat van kolen op schone energie. Premier Hipkins rekende voor dat de CO2-uitstoot daardoor jaarlijks 100.000 ton naar beneden gaat, vertelt hij onder meer bij One News. 100.000 tons of carbon no longer being polluted into the atmosphere every year. To put that into context, that's the equivalent of taking 300.000 cars off the road. That's all of the cars in Christchurch. Het levert een besparing op die gelijk staat aan de uitstoot van 300.000 auto's. Zoveel als er in de stad Christchurch rondrijden, zegt premier Hipkins. Deze hele operatie kost de Nieuw-Zeelandse regering $140 miljoen. Grote zorgen over drugscriminaliteit in Marseille na opnieuw een dodelijke schietpartij. In de nacht van zaterdag op zondag werden drie mensen met een Kalashnikov doodgeschoten bij een nachtclub in de Zuid-Franse stad, meldt France Info. De slachtoffers waren drie mannen van in de 20. Volgens de lokale burgemeester een afrekening die met drugshandel te maken heeft. In totaal zijn er dit jaar al 21 doden gevallen in Marseille, die allemaal te linken zijn aan drugscriminaliteit. En voor het eerst is er een Saoedische vrouw op reis in de ruimte. Samen met drie andere astronauten is Rayana Barnawi in een SpaceX-raket gisteravond Nederlandse tijd vertrokken naar het ruimtestation ISS. Aan boord ook nog een mannelijke astronaut uit Saoedi-Arabië. Maar de aandacht gaat toch vooral uit naar zijn vrouwelijke collega. Het is immers een land waar de vrouwenrechten nog altijd onder druk staan. En nog maar een paar jaar geleden mocht je in Saoedi-Arabië als vrouw niet eens auto rijden. Nee. Dus wat dat betreft gaat het nu toch wel redelijk snel. Althans, sommigen zeggen ook, dit is vrouw cosmetisch, want eigenlijk is er nog van alles mis in het land. Maar goed, deze vrouw is nu op weg naar het ISS. En volgens Al Jazeera kijkt ze er nu al naar uit om haar ervaringen te delen met jonge landgenoten. Want, zegt Barnawi, om hun gezichten straks te zien, als ze voor het eerst kennis maken met astronauten uit hun eigen omgeving, dat is heel opwindend. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Er staat bijna 150 kilometer file, dus de spitsen die komt op gang. Er staan vooral files in Zuid-Holland en in Brabant. Je moet ook rekening houden met mist. Plaatselijk komt dat voor in Gelderland en het oosten van Brabant. De meeste vertraging heb je op de A50 van Os naar Eindhoven door een ongeluk bij Veghel. Het oponthoud is een half uur. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. In de Eredivisie konden gisteren belangrijke beslissingen vallen in de strijd om Europees voetbal. Maar de enige beslissing die eigenlijk viel, was onderin juist. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want wat was daar de uitkomst? Ja, wat was de uitkomst? Emmen kwam nog wel op voorsprong tegen kampioen Feyenoord, maar die deden toch gewoon hun plicht. En doordat Excelsior met 3-0 van het uitgebluste Fortuna won, is Emmen nu veroordeeld tot de na-competitie. En bij Excelsior was het wel mooi om te zien, dat werd gevierd als een kampioenschap. En dat mogen ze ook, was een kleine club, dus een prachtig resultaat. Ook Volendam blijft behouden voor de Eredivisie. En Emmen stroomt in de tweede ronde van die na-competitie die deze week gaat beginnen met al die clubs uit de keukenkampioen-divisie. En de statistieken wijzen uit dat de laatste jaren geen geruststellende gedachte is. Dus dat worden nog spannende weken in Emmen. Als het gaat om dat Europees voetbal bovenin, daar blijft het dus spannend. Daar blijft het hartstikke spannend. En dat kwam allemaal doordat PSV 1-0 voor. En er leek niks aan de hand tegen Heerenveen. Maar ineens gingen ze enorm knoeien. Eigenlijk een beetje in de lijn van dit seizoen. Heel wisselvallig. 3-1 kwam Heerenveen voor. PSV kwam nog wel terug. 3-3. Ajax speelde een van zijn betere wedstrijden thuis deze. Utrecht won. AZ won. En daardoor is het daar ongelooflijk spannend. Met 2 en 3 punten verschil. Of 3 punten verschil tussen PSV en Ajax. En Ajax en AZ kunnen ook nog elkaar beentje lichten. En rond de 8e plaats, wil je denken, wat is dat dan ook alweer? Ja, dat is dat laatste ticket om ook nog proberen toegang te krijgen tot de play-offs voor Europees voetbal. Daar ging Heerenveen, als ze gewonnen hadden bij PSV, waren ze door, maar dat lukte niet. En Heerenveen, RKC en Go Ahead, die strijden daar nog om die plek. Dus het wordt allemaal nog heel spannend volgende week. Ja, enige die dus zeker is Feyenoord, want landskampioen, ja. Dus Champions League. Maar Ajax, PSV, AZ, wat is het, een ingewikkelde puzzel? Ja, het is een hele ingewikkelde puzzel. Het is echt langs de lijn luisteren volgende week. Maar PSV heeft gewoon een punt nodig. Een punt nodig bij AZ. Ja, sowieso goed. Maar als PSV een punt speelt, dan wordt PSV tweede, Ajax derde en AZ vierde. Maar het wordt heel interessant als AZ wint van PSV. Want dan kan Ajax heel blij zijn als ze zelf winnen bij Twente. En heel verdrietig zijn als ze verliezen bij Twente. Want Ajax kan dan ook nog weer vierde worden naar de Conference League. Kortom, er zal veel gerekend en gekeken worden. En dat zal ook een beetje invloed zijn. En hetzelfde geldt voor die 8e plaats. Want Heerenveen speelt tegen Go Ahead. Nou, Heerenveen is de enige die zeker is bij winst. Bij elke andere uitslag in die wedstrijd is ook RKC tegen Cambuur nog weer belangrijk. Kortom, heel veel wedstrijden, veel gereken. En PSV heeft het een beetje aan zichzelf te wijten dat het nog een hele spannende, weifelende week ingaat. Kijken we nog even naar het hockey. Komend Pinksterweekend de finales om de landstitel in de play-offs. Bekend dus wie dat gaan doen. Bij de vrouwen heel bijzonder. Den Bosch niet. Den Bosch niet, 25 jaar op rij met 21 titels. Want één werd niet gespeeld en 3 keer ging hij naar Amsterdam. Ja, aan alles komt een keer een eind. Als je het van dichtbij volgt, dan was het niet helemaal verrassend. Het was een wat weifelender seizoen. Ze hebben wel wat kwaliteit ingeleverd. Hoewel dat ook wel wat kwaliteit was die op de laatste hockeybenen liep, zeg maar. Maar ja, ze zijn op weg naar een nieuw team te vormen. En ze hebben Europees het nog heel goed gedaan. Maar ze gingen onderuit tegen Amsterdam. SJC is de grote favoriet, want verliefd geen wedstrijd in de competitie. En toch, die moeten hun eerste landstitel nog binnenhalen. Dat geeft ook altijd wat extra spanning. Zeker. Amsterdam vrouwen hebben een beetje het momentum, zeg maar, door die winst op Den Bosch. Dus ik verwacht in dat opzicht 2 hele, hele spannende finale wedstrijden. En ik durf er niet eens echt een favoriet aan te koppelen. Bij de heren is het een herhaling van vorig jaar. Pinoquet tegen Bloemendaal. Maar goed, Pinoquet eindigde wel als 4e in de competitie. Dus toch wel verrassend. Ja. Met een mager puntaantal en een hele moeizame periode na de winter. Maar die hebben zich prachtig hersteld. Kwamen die play-offs binnen en ja, ik wil niet zeggen declasseerde Kampong, maar gingen toch wel heel ruim over Kampong, de club die de meeste punten in de competitie had. Maar juist wat aan het eind van de competitie al wat uitgeblust raakte. En Pinoquet zat voor de 2e keer in de finale. Toch is Bloemendaal, die Rotterdam uitschakelde, wel de favoriet. Omdat dat toch echt de club is die op het moment dat het moet elke keer kan laten zien dat ze hun beste hockey spelen. Maar goed, Pinoquet, vorig jaar ook finalist, heeft daarvan geleerd. Je moet altijd eerst een finale verliezen om hem daarna te kunnen winnen. Dus ook daar verwacht ik veel spanning. Maar durf ik toch Bloemendaal wel als favoriet te betitelen. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Too much of anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Just go back, back, back, back, back to the start. Oh. Anything that's worth having, sure enough worth fighting for. Queen's out of the question. When it gets tough, gotta find some more. We gotta ride, ride, ride.

Bij een Israëlische inval in een vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaan-oever zijn vanochtend 3 Palestijnen gedood, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Ook zouden er 4 mensen gewond zijn geraakt. En volgens het Palestijnse staatspersbureau vielen de militairen het kamp binnen met bulldozers. En het Russische leger heeft afgelopen nacht meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse stad Dnipro, meldt de gouverneur van de regio. Het luchtafweersysteem zou de aanvallen hebben afgeslagen. En volgens lokale media waren er ongeveer 15 explosies te horen. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik werd vannacht wakker door een onweer en een heel harde regenbui. Ja, dat kan. Ja, ik heb hem gemist. Ik ben er doorheen geslapen kennelijk. Maar inmiddels zijn ze ook grotendeels het land weer uit. Hoor. Alleen in Friesland komt een bui voor en in Drenthe is het niet helemaal droog. De meeste neerslag ligt inmiddels ten noorden van ons land. Dat gaat overigens wel veranderen, want we hebben een beetje een gemixt beeld met zon- en wolkenvelden. Overigens op dit moment nog wel mist ook in de Betuwe en op de Veluwe. En uiteindelijk zal die mix inderdaad zich wat eerlijker gaan verdelen over het land, met in de loop van de middag in het binnenland dikkere stapelwolken. En dan kunnen zich opnieuw een paar stevige regen- en onweersbuien vormen, waarbij in korte tijd ook veel regen kan vallen. Ik denk dat dat de grootste kans op overlast levert. Maar goed, je weet net zo goed als ik dat dat allemaal heel lokaal is. Dus op de ene plek valt veel en op de andere plek valt het allemaal reuze mee. Temperaturen vanmiddag 18 graden in het noordwesten van het land tot 24 nog in het zuidoosten. En wat kunnen we de komende dagen verwachten? En toch weer lagere temperaturen, want vanmiddag begint de wind al naar het noordwesten te draaien en aan te trekken. En dan stroomt geleidelijk koudere lucht het land in. Vanmorgen staan maximum temperaturen van maar 14 tot 18 graden op het programma. Dat is behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. En ook een behoorlijke stap terug ten opzichte van vandaag. Telt daarbij op een stevige noordenwind, dus dan is het morgen toch echt wel een heel ander verhaal dan vandaag. Maar goed, het is wel weer meest droog en de zon schijnt regelmatig. Nou, dat laatste dat houden we, dat meest droge weer met die zon erbij. De wind gaat in de loop van de week ook afnemen en dan lopen de temperaturen langzaam weer wat op. Marco, dankjewel. En Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Nou, de meeste files die staan in de zuidelijke helft van het land. Dat heeft ook te maken met ongelukken. De A50 van Os naar Eindhoven is wel weer vrij. Tussen Nistelrode en Veghel heb je nog wel een half uur vertraging. Op de A73 is een vrachtwagen gekanteld van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Horst en Venray kost dat je ook bijna een half uur extra. Daar is 1 rijstrook dicht. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum ligt modder op de weg bij Papendrecht. De afrit is dicht en de vertraging is 10 minuten. Verder is het plaatselijk mistig in Gelderland en het oosten van Brabant. Ster. Sunweb heeft last minute naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Je bent geliefd. Ontdek meer op ouroofpower.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/xc40. De Jong Intra Vakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. In Politiek Den Haag kijken we normaal gesproken vooral naar wat het kabinet en de Tweede Kamer doen. Maar deze week zal het veel gaan over de Eerste Kamer, want daar wordt gedebatteerd over de toekomst van de pensioenen. En dat debat zal fel zijn. Voorstanders vinden een nieuwe pensioenwet broodnodig. Tegenstanders vinden hem veel te riskant. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Roel, als die nieuwe pensioenwet er wel doorkomt, dan gaat er heel wat veranderen. Wat zijn de belangrijkste punten? Nou, vooral dat pensioenfondsen minder geld in kas hoeven te houden als buffer. En dat betekent dat in goede economische jaren de pensioenen sneller omhoog kunnen gaan. Maar het betekent ook dat er minder geld is om de slechte jaren op te vangen. En dat in slechte economische jaren de pensioenen dus ook sneller niet kunnen meestijgen of zelfs gekort moeten worden. Dat is het eerste. En het tweede is dat het helderder gaat worden hoe het pensioen tot stand komt. Welk deel van jou is. En ook al tijdens je werkende leven wat voor pensioen je opbouwt. En daarvoor moet achter de schermen heel veel veranderen. Nu gaat het per pensioenfonds allemaal uit één grote pot. En dat moet allemaal herverdeeld worden over kleinere potjes. En dat is heel veel werk voor het pensioenfonds. Hoef je gelukkig niet zelf te doen. Dat is wat gaat veranderen. Maar er blijft ook veel hetzelfde in het nieuwe pensioenstelsel. Bouw je nu verplicht op via je werk pensioen. Dan ga je dat ook doen in het nieuwe stelsel. En ook dat pensioenfonds blijft verantwoordelijk voor het beheer van je pensioen. Je hoeft niet opeens zelf te gaan beleggen. Dus vooral op papier en achter de schermen gaat er heel veel veranderen. Maar goed, het gaat wel echt een fel debat worden. Wat is dan de voornaamste kritiek van tegenstanders? Ja, die zeggen dat het allemaal veel te onzeker gaat worden in de toekomst. Dat die pensioenen sneller kunnen meebewegen met de economie. Dat mensen niet weten waar ze rekening mee kunnen gaan houden. En ze zijn ook bang dat er van alles fout gaat bij de overgang naar dat nieuwe stelsel. Bij het herverdelen van de potjes. Luister maar naar Martin van Rooyen van 50PLUS. Ze zijn nu zeker en worden onzeker. Ze zijn vast en worden variabel. En de hele omzetting van je huidige pensioenrecht via een omrekening, dat invaren naar een vermogen en vervolgens naar een uitkering, je nieuwe pensioen, dat is één grote black box. Ja, hij hoopt dus dat het allemaal niet doorgaat. En maakt Martin van Rooyen en andere tegenstanders maken die kansverslagen om die wet tegen te houden? Ja, ze hopen het wel. Er zijn ook veel hoorbare tegenstanders van dat nieuwe stelsel. Ook prominente tegenstanders. Dit weekend kwam daar het wetenschappelijk instituut van het CDA ook nog eens bij. Maar als je puur naar de cijfers kijkt, dan lijkt de wet het wel gewoon te gaan halen. In de Tweede Kamer, waar het eerst vorig jaar behandeld werd, hebben 93 mensen voorgestemd en 48 tegen. Dus dat is echt een groot verschil. En als je dan kijkt welke partijen voor hebben gestemd en je vertaalt dat dan naar de Eerste Kamer, ja, dan zijn de voorstanders ook in de meerderheid. En dat erkent Martin van Rooyen ook. Het is waar dat als je naar de meerderheid kijkt in de Tweede Kamer, dan is die er in de Eerste Kamer ook. Maar misschien zal dit debat, als ze goed luisteren, ook naar mij, ze misschien nog eens denken van, moeten wij die wet wel steunen? Er is een immense politieke druk vanuit het kabinet en ook van Rutte en Schouten op de coalitie en GroenLinks en PvdA, maar vooral ook op het CDA. Men is doodsbang dat er misschien toch nog een kink in de kabel komt. Ja, en dat is natuurlijk waar hij en andere tegenstanders zoals de PVV en de SP wel op hopen, dat die kink in de kabel er gaat komen. Maar hij heeft het over die druk die vanuit het kabinet bijvoorbeeld er is. Is die zo hoog? Ja, die is er. En dat komt omdat over die nieuwe pensioenwet echt jarenlang onderhandeld is door werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Staatssecretarissen, ministers hebben er in vorige kabinet al over onderhandeld. Het is in de Tweede Kamer in heel 2022 commissievergaderingen over geweest, debatten over geweest. Dus de druk is inderdaad echt hoog op die Eerste Kamer om ermee in te stemmen. Nou, die hebben eerder dit jaar hoorzittingen gehouden, commissievergaderingen gehad, schriftelijke vragenrondes gehad en nu gaan ze dus plenair behandelen. Het kabinet wil het heel graag gaan afronden, het voor elkaar gaan krijgen. En ze voelen dus in de Eerste Kamer dat die druk hoog is. Dat erkent ook Ria Omen van het CDA, maar dat betekent niet dat ze zomaar akkoord gaat. Luister maar. Wij toetsen of de rechtmatigheid er is. We toetsen ook of iedereen ook zijn recht krijgt. Dat is ook belangrijk. En we toetsen of het handhaafbaar is, of het uitvoerbaar is. Nou, en in het kader van die toetsingen heb ik ook deze vragen. Ja, en die vragen heeft ze vooral bij de overgang naar het nieuwe stelsel. Kunnen er manieren komen dat mensen beter bezwaar kunnen maken als ze het niet eerlijk vinden, die herverdeling? Kunnen pensioenfondsen meer geld opzij zetten om bijvoorbeeld fouten te herstellen als bij de overgang naar dat nieuwe stelsel er fouten gemaakt worden? En kunnen pensioenfondsen leren van elkaar bij die overgang? En het is niet alleen het CDA dat wil dat er extra toezeggingen worden gedaan. Ook andere partijen waar het kabinet op hoopt, bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks, ja, die willen dat pensioenfondsen meer tijd krijgen om naar dat nieuwe stelsel over te gaan. Dus ja, het kabinet zal de voorstanders, zelfs de voorstanders, nog moeten overtuigen om met de wet in te stemmen. Ja, want dit zijn dus partijen die in de Tweede Kamer al wel hebben ingestemd, maar hebben dus alsnog weer kritiek op die wet. Maar jij denkt dus wel dat ze ermee gaan instemmen. Hoe komt dat dan? Ja, omdat als ze uiteindelijk alles tegen elkaar gaan afwegen, het oude stelsel, het huidige stelsel tegen het nieuwe stelsel, dan vinden ze het wel beter. De voorstanders zitten wel in een lastigere positie, want het is allemaal gemaakt en gebouwd op compromissen. Dus er is niemand die het nieuwe stelsel zo zelf bedacht had. De tegenstanders kunnen makkelijker kritiek hebben, maar ze wegen het af tegen elkaar en dan zeggen ze ja, oké, het is wel beter. Als de toezegging gedaan wordt, ja, dan zullen we de wet steunen. Luister maar naar Ria Omen. We hoeven dus niet aan het kruisje te tekenen, maar we willen wel dat de problemen die er zijn opgelost worden. En we weten dat het krijgen van een nieuw systeem, omdat het ander niet meer functioneerde, dat het wel nodig is. Ja, dus als de minister tegemoet komt aan de wensen van de voorstanders, dan zullen die volgende week uiteindelijk met de nieuwe pensioenwet instemmen. Roel, dankjewel. Goedemorgen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Zij schrijft: moeten we ons in Nederland zorgen maken over een domino-effect? Doe dat met de hashtag #R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hey Astrid, Erik Toussaint uit Kuik. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De leiders van de 7 invloedrijkste industrielanden kwamen afgelopen weekend bij elkaar in Japan voor de G7-top. Daarbij waren ook de leiders van andere landen, zoals India, Australië en Oekraïne. Correspondent Anoma van der Veren, hoe kijkt het gastland Japan terug op die top? Ja, voor de Japanse premier Kishida. In veel opzichten had het niet beter kunnen verlopen. Niet alleen omdat de G7-leiders naar Japan toe kwamen, maar je zei het al, ook andere leiders. Dus inderdaad de Indische Modi, het Braziliaanse Lula, Indonesische Widodo, die zijn allemaal naar Japan toegekomen. En dat was vanwege een poging om de relatie met de zogenaamde Global South-landen te verbeteren. Dat zijn landen die dus nog steeds economisch aan het ontwikkelen zijn, steeds meer macht en middelen hebben. En die strategie die leek goed te verlopen daar in Hiroshima. Dus Kishida is daar wel heel blij mee. Maar ook vanwege het feit dat de Zuid-Koreaanse president Yoon op de top was. Die is samen met Kishida naar een monument gegaan voor Koreaanse slachtoffers van de kernbom. Nou, dat is een enorme symbolische stap voor het verbeteren van de relatie tussen die twee landen. En uiteindelijk is de hele top ook zonder grote incidenten afgelopen. Wel een behoorlijke focus op veiligheid, waar echt 10.000 agenten uit het hele land opgetrommeld. Dat is voor veel Japanners toch wel iets te veel van het goede. Er is ook iets te hard opgetreden tegen protesten. Er zijn een paar gevechten uitgebroken tussen demonstranten en de politie. Maar voor Kishida zelf, hij kan terugkijken op voor hem in ieder geval geslaagde top. En de premier van Oekraïne was erbij. Onder meer over de F-16 gevechtsvliegtuigen die Oekraïne heel graag wil hebben, ging het. Is daar nog verder wat over gezegd? Ja, klopt. Ja, Zelensky was inderdaad langsgekomen. Dat was in Japan was dat nog wel een big happening. Al neem ik aan dat de organisatie dat zelf al wist. Maar inderdaad, in Hiroshima is dus president Biden, die is teruggekomen op eerdere uitspraken dat er geen sprake zou zijn van F-16 vliegtuigen naar Oekraïne. En nu wil hij juist Oekraïnse piloten gaan trainen voor de straaljagers. De Amerikanen zijn natuurlijk producent en leverancier. En Biden was het grootste obstakel. Ja, nu dus niet meer. Het lijkt erop dat de Europese landen dus mogelijk die F-16's kunnen gaan leveren aan Oekraïne. En dat is behoorlijk een grote doorbraak voor Zelensky in Hiroshima dus. Maar Japan die heeft nog steeds wettelijke restricties op export van militair materiaal. Dus die zullen voorlopig niet hier aan mee kunnen doen. Voor Japan waren kernwapens ook echt wel een belangrijk agendapunt. Wat is daarover besproken? Ja, inderdaad. Ja, Japan is natuurlijk omringd door kernwapenstaten. Rusland, Noord-Korea en China, dus die voelen de druk wel. Uiteindelijk zijn de G7-leiders samengekomen. Die hebben een gezamenlijke verklaring opgezet. Die zeggen dat ze gaan streven naar een wereld zonder kernwapens, maar dat het dan op een realistische en verantwoordelijke manier proberen te bereiken. Dat is gericht op Russische dreigingen, de groei van Noord-Koreaanse rakettesten natuurlijk, maar ook dat China een stuk transparanter moet zijn over hoeveel wapens ze hebben, want dat zijn ze op dit moment niet. Kishida zelf die wilde in Hiroshima toch wel echt een stap maken richting kernontwapening. Maar ja, heel veel van de G7-landen zelf, Amerika, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, dat zijn ook echt kernmachten. Dus echte concrete stappen, ja, die zijn uitgebleven. En kernbomslachtoffers in Japan zijn ook wel diep teleurgesteld. Maar hij is dus wel met de G7-leiders naar dat Hiroshima-vredesmonument gegaan. En hij is ook met Zelensky naar dat monument gegaan, die vervolgens zei dat de beelden van Hiroshima van destijds hem deden denken aan de vernietigingen in Bakhmut. Nou, dat heeft op een hoop mensen, zeker in Japan, toch wel een behoorlijke indruk achtergelaten. Maar op dit vlak dus niet echt concrete afspraken. Zijn er op andere punten wel concrete afspraken gemaakt? Ja, er zijn inderdaad wel een paar afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld dat de steun voor Oekraïne voorlopig nog wat doorgaat vanuit Europa, ook vanuit Japan. Amerika heeft $375 miljoen steun toegezegd. Het Verenigd Koninkrijk heeft best wel concrete exportrestricties opgezet van Russische diamanten, koper, aluminium en nog een reeks andere goederen. En een hoop andere landen zeggen ook te gaan volgen. Zelensky zelf die heeft voor het eerst sinds de oorlog met de Indische Modi gesproken, die zich heel erg lang afzijdig heeft gehouden. Dus dat is best wel een vooruitgang voor hem. Maar natuurlijk is China ook een enorm onderwerp geweest. En de G7 heeft dus nu afgesproken dat ze niet economisch gaan ontkoppelen, maar dat ze risicovermindering als strategie gaan inzetten. Ook een stuk realistischer. China was er niet zo blij mee. Die heeft meteen de Japanse ambassadeur op het matje geroepen. Maar er zijn in ieder geval wel een hoop afspraken gemaakt. Alleen hoe die echt concreet gaan worden, dat gaan we de komende maanden zien. Dankjewel, correspondent Anoma van de Veren. Een kapotte gitaar die heeft op een veiling in New York bijna $600.000 opgeleverd. Maar die dure gitaar is dan wel kapot gemaakt door een muzikale legende, Kurt Cobain. Vandaar. Ja, de zanger van Nirvana die bekend stond om intense optredens, zegt de BBC. Die soms ook het einde betekenen van zijn muziekinstrumenten. Deze zwarte Fender Stratocaster is begin jaren 90 vernield toen Nirvana werkte aan het doorbraakalbum Nevermind. Dus niet eens tijdens een optreden, maar tijdens het werken in de studio al. He? Dus kan je nagaan. De onbekende koper van de gitaar krijgt het instrument trouwens niet in 1000 stukjes mee naar huis. De gitaar is inmiddels weer in elkaar gezet. Erop spelen, dat lukt niet meer. Een barman in Meerhout in België heeft het wereldrecord barkeeping gebroken. 120 uur stond hij achter de toog. En er werd van alles gedaan om hem wakker te houden, vertelde hij zelf na de eerste 24 uur aan de Belgische Radio 2. De hele dag hebben de mensen ons hier vermaakt met line dansen. Dus ja, en vandaag ook line dance, een zittersprijskamp, een wandelzoektocht. Heel veel te doen. Nou, het is goed om te weten dat dat dus de truc is. Line dansen houdt je wakker. He, mochten wij nog eens een keer slecht geslapen hebben, 's ochtends, zetten we gewoon iemand neer om te line dansen. Maar goed, het is gelukt. 120 uur stond hij achter de bar. En blijkbaar zijn de Belgen hier toch wel goed in. Want het vorige record achter de toog staan, 111 uur, kwam ook uit België. Een vrouw. En in het centrum van Amsterdam heeft een onbekend iemand twee straten ineens een andere straatnaam gegeven. De Berenstraat heet de Schapenstraat. En de Runstraat is in één keer de Rijstraat, is te zien op de bordjes aan de kant van de weg. Deze vrouw heeft nu dus ineens een restaurant aan de Schapenstraat, vertelt ze aan AT5. Ja, ik moest heel erg lachen. De kok stuurde het gisteren door. Het was mezelf niet opgevallen gisteren tijdens het werk, maar vond hem heel grappig. Mijn vrienden zeggen het ook. Ik weet niet wat het betekent. Ik weet het niet hoe het komt. U woont nu in de Schapenstraat. Ja, nou ja, het zal wel, ja. En de Runstraat, even verderop, dat is de Rijstraat geworden. Wat een waanzin. Ik snap er helemaal niks van. Echt. Nee, dit is natuurlijk allemaal een beetje duister. Maar dit zijn plekken waar lange rijen staan bij een broodjeszaak en een snackbar. Die razend populair zijn op TikTok. Daar hebben we wel eens vaker aandacht voor gehad. Ja. Hè? Dat levert dan een enorme rij op van allerlei toeristen die ook een broodje of een snack willen gaan halen. Ja, Schapenstraat, voor mij staan waarschijnlijk naar mensen die als schapen in de rij staan. De Rijstraat, ja, dat zegt het al natuurlijk. Dus waarschijnlijk zijn de namen aangepast door een anoniempje die duidelijk niet blij is met deze drukte. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Horst en Venray. Daar heb je nu een half uur tijdverlies. Het komt doordat er een vrachtwagen is gekanteld en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Tears to Cry van Paul Weller. De gemeente Middelburg wil maatregelen nemen om meer grip te krijgen op het toerisme in de stad. Want er komen steeds meer toeristen. Ze tegenhouden lucht niet, dus zetten ze in op de meer kapitaalkrachtige toerist. Er komen geen nieuwe vergunningen voor 2- en 3 sterrenhotels. En Airbnb moet er ook aan geloven. Allemaal in de hoop dat zo de leefbaarheid voor de stad behouden blijft. Verslaggever Jeroen de Jager peilt in Middelburg hoe er tegenaan gekeken wordt. Het is zo'n slome zondagmiddag waar de uittocht van toeristen al lang gaande is geweest. Die zag ik op de snelweg de provincie uitrijden naar het Hemelvaartsweekend. En nu dus in het centrum van Middelburg nog wat verdwaalde toeristen en de inwoners zelf. Die het ook wel druk vinden worden. Met name de parkeerdrukte. Het is moeilijker om als bewoner zelf je auto kwijt te raken. Op meer momenten dan in het verleden. Ja. En je merkt natuurlijk de drukte in de stad. De meeste dagen in het jaar is het hartstikke druk in de stad. Ja. Op de straten. Te druk? Ik vind het wel. Het begint wel een beetje aan zijn grenzen te komen. Hoor. Dat is ook voor de bewoners wordt het op het moment wat... Wat moeilijker leefbaar. Dus u begrijpt dat de gemeente dat wil beteugelen? Ik snap dat helemaal, ja. En dan mag wel een tandje naar beneden. In ieder geval een goede vinger aan de pols houden. De prognoses voor de ontwikkeling van het toerisme in Zeeland die zijn gunstig. Het groeit alleen maar. Richting 2030 zie je echt een enorme toename van dat toerisme. En dus, zegt wethouder Rutger Schoonis, laten we vooral wat hoogwaardig toerisme binnenkrijgen. Niet alleen maar de dagjes mensen, die houden we niet tegen, zegt hij. Maar we willen vooral inzetten op 4-5 sterren gasten. Wat wij zien is dat het aantal toeristische overnachtingen in heel de provincie Zeeland nog steeds toeneemt. De voorspelling is inderdaad de verdubbeling in 2030 ten opzichte van 2019. Wij denken dat we daar wel wat kaders moeten gaan stellen. Ja. Kaders, is dat beteugelen? Dat is in ieder geval niet aan alles meer ja zeggen. En waar zegt u nee op? Nou, wat wij op dit moment zien is dat wij in Middelburg de gelukkige omstandigheid hebben dat er veel mensen hier naartoe willen komen voor een weekendje weg. Veel meer dan vroeger. Vroeger was het veel meer mensen die langs de kust op de camping stonden en een dagje in Middelburg doen. Nu zie je dat iedereen een groot aantal mensen hier wil blijven logeren. Maar ja, dat geeft natuurlijk ook druk op de leefbaarheid en overlast met zich mee. Maar wie wilt u nou wel, wie wilt u nou niet? Want ik lees in de koppen dan 4-5 sterren hotels krijgen nog wel een vergunning, 2-3 sterren hotels niet. Waarom? Nou, wat we willen doen, het is niet zozeer het aantal sterren van hotels. Je zoekt natuurlijk naar objectieve criteria en die sterrenclassificering is vrij objectief. Ja. Het zit hem op het aantal voorzieningen wat een hotel biedt. Op het moment dat je hier wat luxe segment met wat meer voorzieningen hebt, dan kun je er namelijk niet overal zo'n hotel hier neerzetten. En dan kun je daar veel beter op sturen. Dat is één. En tweede is, het blijkt dat de mensen die hier naar Middelburg toekomen willen ook juist die wat luxere voorzieningen hebben. Dus ja, dan moet je ook, denk ik, daar meer faciliteren, meer ruimte voor geven. Want tast het toerisme de leefbaarheid van de stad inmiddels aan? We zien wel een stijgend aantal klachten van overlast. Wat voor overlast? Zoekverkeer met parkeren. En ook gewoon leefbaarheidsissues van mensen die laat buiten zitten. Barbecue, terwijl de buurman morgenochtend om 7 uur weer naar zijn werk moet. Dat is Airbnb. Kunt u daar ook op sturen? We gaan het in ieder geval inperken tot hoofdzakelijk de binnenstad. Want daar zit op dit moment ook gewoon de grootste vraag voor toerisme. We willen niet dat in de buitenwijken van Middelburg dat daar ook nieuwe Airbnb's en B&B geboden wordt. Dus dat is het eerste. En we gaan kijken of we, maar goed, dat zal per straat afhangen. Of je ook nog per straat wellicht het aantal moet inperken. Uiteindelijk kun je natuurlijk dagjes mensen die hier naartoe willen komen, kun je niet tegenhouden. Iedereen is welkom in Middelburg. Er komt geen slotgracht rond de stad. Ja, die ligt er wel, maar we gaan hem niet meer in werking stellen. Dus iedereen is welkom. Maar goed, we willen wel zoveel mogelijk sturen om te voorkomen dat Middelburg een soort Domburg wordt. Dat betekent dus minder Airbnb. En ook deze mevrouw, die een Airbnb heeft, vindt dat een goed idee. De Reigerstraat in Middelburg. Midden in het centrum? Midden in het centrum, ja, zeker. Altijd bezet?

Het is niet onafhankelijk te controleren of de explosies luchtafweerraketten waren of Russische raketten die een doel raakten. In Spijkenisse zijn twee jongens van 17 gestoken door een man. Volgens de politie hadden ze oneenigheid met hem, waarna hij hen stak. Waarmee is nog onbekend. De jongens waren aanspreekbaar en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen raakte een van hen gewond aan zijn gezicht en de ander aan zijn arm. De politie in Spijkenisse is nog op zoek naar de dader. Israëlische militairen zijn vanochtend een Palestijns vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaan-oever binnengevallen. Daarbij zouden 3 Palestijnen zijn gedood. Ook raakten 4 mensen gewond. Het Palestijnse staatspersbureau meldt dat er bij het binnenvallen van het kamp ook bulldozers werden ingezet. Israël heeft nog niet gereageerd op de berichten. Het leger voert geregeld nachtelijke invallen uit op de Westoever. Meestal is dat volgens de Israëliërs een reactie op Palestijnse terreuraanvallen. En daarbij worden ook vaak huizen van Palestijnen die daarachter zouden zitten vernietigd. Studenten en stakende scriptschrijvers hebben op een universiteit in de Amerikaanse stad Boston de toespraak van een topman van Warner Brothers verstoord. Dat deden ze uit onvrede over de vastgelopen onderhandelingen in de film- en tv-wereld. Sinds begin deze maand staken scriptschrijvers voor meer loon. Ook willen ze dat de regels over het gebruik van kunstmatige intelligentie worden aangepast, omdat ze bang zijn voor hun inkomen. Het weer in het noorden kan nog een bui vallen. Verder een mix van zon en wolken vandaag. In de loop van de middag ontstaan in het binnenland een paar buien met kans op onweer. Het wordt 17 graden aan de kust tot ruim 24 in het zuidoosten. Verkeersinformatie Bianca Damink. Er staan een paar files door ongelukken en wegwerkzaamheden. Dat veroorzaakt nu de meeste vertraging. In het noorden sta je daardoor vast op de A7 van Heerenveen naar Groningen tussen Leek en Hoogkerk. Vertraging is een kwartier. In het westen van het land heb je 3 kwartier oponthoud op de N206 van Zoetermeer naar Leiden. Dat komt ook door werkzaamheden tussen Zoetermeer en Zoeterwoude. En op de A73 staat een lange file van Maasbracht naar Nijmegen tussen Horst en Venray door een gekantelde vrachtwagen. Vertraging is daardoor 3 kwartier en bij Venray Noord is daardoor ook de afrit dicht. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Oh, tante zus, jouw zuurvlees zal ik nooit vergeten. Morgen een eerbetoon aan mijn Limburgse oud-tante in de zoektocht naar de oorsprong van dit gerecht. Een mijnwerkersvrouw leert me hoe het wordt bereid en ik maak mijn eigen versie. Morgen om 8:55 bij Avrotros op NPO 2 in het nieuwe seizoen van De Streken van Boven. Vind jij het ook tijd om wat gezonder te eten en drinken? Doe dan mee met de Nationale Suiker Challenge. Van 5 tot en met 11 juni... 7 dagen zonder toegevoegde suikers. Krijg ook de smaak te pakken. Met elke dag heerlijke recepten en handige tips. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè. En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. .nl. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Grootmeesters. Een virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in Een Ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Het NOS Radio 1-journaal. De politie is gisteravond in Wezep een pand binnengevallen waar een drugslab zat. Huizen in de buurt werden ontruimd omdat er misschien wel gevaarlijke stoffen in het pand lagen. Jennifer Schoorlemmer. woordvoerder van de politie Oost-Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u het drugslab op het spoor gekomen? Nou, we zijn op het spoor gekomen nadat we in eerste instantie een melding kregen van rookontwikkeling. En daar is de brandweer op afgegaan. En hulpverleners die ontdekten achter de deuren van het pand toch wel wat anders. En nou, zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Dan ging de politie naar binnen met kogelwerende vesten om. Er was een arrestatieteam. Waarom was dat? Nou, we weten dat drugslabs meestal in gevaarlijke setting worden opgebouwd. Dus we moeten dan echt wel het zeker voor het onzekere nemen. En dan gaan onder andere collega's van die speciale interventie, de DEC, bijvoorbeeld naar binnen samen met de LFO, landelijke faciliteit, ontmantelen om te kijken wat er daar achter die deuren nou werkelijk gebeurt. En dat is echt alles voor de veiligheid. En hoe gevaarlijk was het uiteindelijk? In het algemeen zijn drugslabs sowieso gevaarlijk, want je weet dat daar stoffen worden geproduceerd die behoorlijke explosiegevaar met zich meebrengen. Er kan brand ontstaan. En ook hier is het vermoeden dat kon gebeuren. Dus dat maakt ook dat we flink hebben opgeschaald, zoals ze dat noemen. En de omgeving ook hebben afgezet en woningen hebben ontruimd. Want hoe groot is het drugslab? Nou, dat is een vraag waar we ons verder over gaan buigen. Want het wordt natuurlijk nog verder onderzocht. De plek is afgesloten geweest. En er wordt vandaag nog verder onderzoek gedaan door onder andere die LFO en de recherche. Om te kijken waar we nou precies mee te maken. En wat is eigenlijk de omvang? Waar hebben we het over? Zijn er mensen opgepakt? Ja, er zijn gisteravond 2 personen in ieder geval aangehouden. Die zitten vast voor verder verhoor en onderzoek. En we onderzoeken natuurlijk of er nog meer mensen mee te maken hebben. Omdat het dus gevaarlijk kan zijn in zo'n drugslab, heeft u de huizen in de buurt ook laten ontruimen. Zijn die mensen inmiddels weer thuis? Ja, zeker. Gisteravond tegen 11:30 ongeveer werd duidelijk dat er in ieder geval geen gevaar was voor de omgeving. Dat betekent dat de mensen uit de 3 ontruimde woningen in ieder geval weer terug naar huis konden. Dat was natuurlijk wel fijn, want dan kun je in ieder geval snel weer naar een normale situatie. Ja. Pas geleden was in het nieuws dat het drugslab steeds vaker vanuit Brabant en Limburg verhuizen naar andere delen van het land. Ziet u dat in Gelderland ook gebeuren, dat daar nu meer drugslabs worden ontdekt? Nou, in de algemene zin denk ik dat de trend juist iets is dat die wat vermindert, dat er minder drugslabs zijn. Maar de locaties, ja, die kunnen natuurlijk nog wel wisselen. Het is maar net wat aantrekkelijk is voor zo'n crimineel. Het kan in het buitengebied plaatsvinden waar weinig pottenkijkers zijn. Het kan in leegstaande panden zijn. Dus die zijn er ook in Gelderland. Ja, u wil maar zeggen, er kunnen er ook zijn die we nog helemaal niet in beeld hebben. Ja, bijvoorbeeld. En dat maakt dat het dus ook extra belangrijk is dat dit soort signalen bij ons gemeld worden. En nu was het dan rookontwikkeling, maar het kan natuurlijk ook een opvallende geur zijn. Of andere verdachte activiteiten die bij een pand plaatsvinden. En dat zijn signalen die wij echt nodig hebben om juist dit soort gevaarlijke labs op te sporen. Dank u wel, Jennifer Schoorlemmer, woordvoerder van de politie Oost-Nederland. De Grieken gingen gisteren naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De partij van zittend premier Mitsotakis, Nieuwe Democratie, is de grootste geworden. De centrumrechtse partijen hadden wel net niet de absolute meerderheid. Bij het partijbureau verzamelden aanhangers zich om de winst te vieren. We're very happy about the result, as you can see. And we're not the only ones. We zijn blij met het resultaat en we zijn niet de enige, aldus Mitsotakis. De winst die hij boekte is verrassend, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Er was wel verwacht dat hij zou winnen, maar niet dat het verschil met de nummer 2, zijn linkse rivaal en oud-premier Alexis Tsipras, dat zo groot zou zijn. 41% haalde Mitsotakis zelfs en Tsipras maar 20, de helft. Terwijl vooraf werd gerekend op een veel kleiner verschil. En nou ja, als je dat omrekent in zetels, dan haalt Mitsotakis er 145 van de 300. Dus dat is nou bijna een meerderheid op eigen kracht. En dat had ook niemand verwacht. Dat zo dicht bij die grens van 150 parlementariërs zou zitten. Wat dus de helft is in het Griekse parlement. Maar goed, wel veel meer dan verwacht. Maar geen meerderheid dus. Hij is in ieder geval wel blij, zo hoorden we net. Wat zei hij verder over die winst?

De stelling vandaag is: kinderen horen les te krijgen op school. Naar aanleiding van het verhaal dat er veel kinderen zijn, relatief veel kinderen zijn, die thuis les krijgen en dus niet in de klas zitten. Er is de afgelopen week regelmatig aandacht voor geweest. Vandaag ook hier op Radio 1. Meer dan 1700 kinderen gaat het in ieder geval om. In de loop van de jaren zijn die ook, is dat aantal ook gestegen. En dat kan zijn vanuit geloofsovertuiging. Dat ouders zeggen van ja, het past echt niet bij hoe wij in het leven staan. Maar ook dat ze het onderwijssysteem niet zien zitten. Soms is het heel moeilijk om een match te vinden tussen school en kind. Waardoor kind er meer bij gebaat is om dan thuis les te krijgen. Ouders die reizen, het kan alle kanten op gaan. Maar die geloofsovertuiging is ook wel een belangrijk aspect erin. En de vraag is, want er zijn zorgen over. Vandaag is er ook een soort vrijstellingscafé, noemen ze het. Ja. Waarin de gemeente, leerplichtambtenaren in gesprek gaan met elkaar. Vragen beantwoorden, ook van een branchevereniging. Ingrado heette die. Die zich van eigenlijk moeten voor ieder kind een goede plek zijn. Ook op school. En dat is een beetje de vraag ook aan onze luisteraars. Er zijn zorgen over. Horen kinderen niet gewoon met leeftijdsgenootjes in de klas te zitten? En gewoon voor de klas, in een klas, op een school les te krijgen? Ja, we hadden ze vanmorgen ook aan de lijn. En ze zei ook, ja, ze raken uit beeld. We Precies. hebben er geen zicht ja. op. Ja, en je kunt het ook hebben, denk ik, over de sociale ontwikkeling van kinderen. Hoe belangrijk dat is. Of als ze gewoon in de straat met hun andere kindjes en leeftijdsgenootjes spelen, is dat voldoende. Dus we willen graag een zo compleet mogelijk beeld ook straks schetsen. Heeft u zelf twijfels bij het onderwijssysteem in Nederland? Vindt u dat uw kind daar echt niet tot zijn of haar recht komt? En bent u daarom thuisles gaan geven? Hoe gaat dat dan? En hoe verloopt zo'n heel traject? Wat is de reden waarom uw kind thuis zit? En ook als mensen voor de klas staan, dus de leerkrachten en schooldirecteuren en gemeenten, willen we ook graag van horen van hoe pak je dat dan aan? He, hoe zorg je dat het kind wel in beeld blijft als dat al lukt? Wat voor traject wordt er dan gevolgd? Ja, je kijkt ook bedenkelijk van dat is groot het probleem. Ja, dat is ook niet de zorg die er is. Ja, ja. Dus we willen graag het verhaal van beide kanten kunnen vertellen. Dus bel als u hiermee te maken heeft, of als u dat zelf doet, dat u uw kind thuis les geeft. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. 0800 1101. Reagerend op die stelling, kinderen horen les te krijgen op school. Wie vaak de A29 Rotterdam-Antwerpen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. De maanden juni en juli is de Haringvlietbrug in beide richtingen afgesloten. De Heinenoordtunnel is de maand augustus dicht. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Disneyland Parijs was nog nooit zo dichtbij. Want als je nu bij Shell komt laden, tanken of een lunchdeal kiest, maak je kans op 4 toegangstickets en op het magische arrangement in Disneyland Parijs. Bovendien kun je nu sparen voor originele Marvel knuffels en mokken. Dus kom snel naar Shell. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de Proef maar Prijsweken bij Ecoplaza. Korting op Hollandse biologische aardbeien van boer Johan Thiele. Nu een bakje van 200 gram voor maar 1,99. Kom naar de Proef maar Prijsweken van de biologische supermarkt. Ecoplaza. Echt lekker. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Omwonenden van Tata Steel in IJmuiden gaan het staalbedrijf zelf in de gaten houden. Samen met Greenpeace zijn er camera's opgehangen. En er is een meldpunt om bij te houden wanneer er bruine, gele of zwarte rook uit de schoorstenen van de fabriek komt. De omgevingsdienst, die verantwoordelijk is voor het toezicht op Tata Steel, heeft onlangs zelf ook camera's opgehangen. Bij een Israëlische inval in een vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaanoever zijn vanochtend 3 Palestijnen gedood, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. En er zouden 4 mensen gewond zijn geraakt. Volgens het Palestijnse staatspersbureau vielen de militairen het kamp binnen met bulldozers. Israël heeft nog niet gereageerd. Het Russische leger heeft afgelopen nacht meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse stad Dnipro, meldt de gouverneur van de regio. Het luchtafweersysteem heeft volgens hem de aanvallen afgeslagen. Volgens lokale media waren er ongeveer 15 explosies te horen. En de Foo Fighters hebben een nieuwe drummer. John Fries is de opvolger van Taylor Hawkins, die ruim een jaar geleden overleed aan een hartstilstand. Fries is een bekende van de Amerikaanse rockband en drumde al tijdens de herdenkingsconcerten voor Hawkins. En hij drumde op tours van Sting en Guns N' Roses. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wel zon vandaag, hè? Ja, die komt wel af en toe tevoorschijn. Dat zal niet overal even uitbundig zijn, maar op dit moment hebben we her en der al echt wel brede opklaringen. In het zuiden zijn de wolkenvelden wat geslotener, maar dat zijn lage wolkenvelden waar niet zoveel mee gebeurt. In het noorden is het allemaal wat dikker en er komen ook een paar buien voor, in Friesland en Groningen met name. Nou, in de loop van de dag zullen we het gemengde beeld zien met zon en wolken. Stapelwolken worden in het binnenland dikker en zo richting het oosten neemt de kans op een stevige regen- of onweersbui de loop van de dag weer toe. De meest zware exemplaren overigens verwachten we boven Duitsland, dus daar hebben we dan wat minder mee te maken. Maar helemaal droog zal het vandaag waarschijnlijk niet blijven. Voor die buien uit kan het in het zuidoosten en oosten nog 24 graden worden. In het noordwesten komen we niet veel verder dan een graad of 18. En de komende dagen? Ja, het kwik gaat wat omlaag, want we zien in de loop van de dag dat er een noordwestenwind begint op te steken en ook flink aan te trekken. En die gaat koelere lucht onze kant op blazen. En dat betekent voor morgen dat we met 14 tot 18 graden een heel stuk lager uitkomen dan vandaag. Maar goed, het is morgen wel op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt ook regelmatig. Enig ander minpuntje is nog de wind, want die blaast flink door uit een noordelijke richting. Met een windkracht 3 tot 5 in de open gebieden en in de kustgebieden ook misschien wel af en toe even een 6. Nou, in de loop van de week gaat die wind langzaam weer wat liggen. Verder blijft het weerbeeld hetzelfde, met de meest droge dagen en de zon erbij en temperaturen die langzaam weer wat oplopen. Dankjewel, Marco. Bianca, hoe gaat het op de weg? Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. Er staat nog wel ruim 200 kilometer file in totaal. De meeste staan in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. En vooral ongelukken die veroorzaken nog veel vertraging. Zoals op de A1 van Hengelo naar Amersfoort tussen Deventer en Apeldoorn. Daar heb je een half uur op onthoud. Op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen is de vertraging ook een half uur tussen Horst en Venray. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Je kunt omrijden via Eindhoven over de A67, de A2 en de A50. In het noorden van het land sta je in de file bij Groningen door werkzaamheden. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen kost dat je een kwartier extra tussen Leek en Hoogkerk. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit 500 euro inruilkorting op een stoel of bank tot 50% korting op jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. 50 plus mobiel. Nu ook via mobiel.nl. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? Vergeet dan niet je definitieve berekening aan te vragen. Voor de 7e en 8e aanvraagperiode is de deadline al 2 juni. Meer weten? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. De oorlog in Oekraïne wordt niet alleen op het land gevoerd, maar ook in de ruimte. Satellieten spelen een steeds grotere rol bij oorlogvoering. Hoe gaat dat in zijn werk? Een special van het wetenschapsprogramma Focus over oorlog in de ruimte. Vanavond om 20:30 bij de NTR op NPO 2. Huurders van sociale huurwoningen dreigen een voordeeltje mis te lopen. Dat vrezen Eders en de Woonbond. Voor een derde van die huurders hebben woningcorporaties per 1 juli een huurverlaging ingesteld. Maar daar dreigen ze weinig van te gaan merken. Martin van Rijn is voorzitter van koepel van woningcorporaties Eders. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is een wat ingewikkeld verhaal. Laten we even bij het begin beginnen. Wat is het idee achter die huurverlaging? Ja, eigenlijk heel simpel. In tijden van waarin heel veel lagere inkomens grote moeite hebben om alle dubbeltjes aan het eind van de maand weer om te draaien, is die huurverlaging natuurlijk een welkome bijdrage aan de koopkracht. En dat zo is het eigenlijk begonnen. Dat de woningcorporaties hebben gezegd, we hebben oog voor die betaalbaarheidsproblemen van mensen met de laagste inkomens. Laten we nou de huren verlagen. Ja. En laten we dan voorkomen dat een deel van die huurverlaging weer naar de schatkist gaat, doordat de huursubsidie dan weer verlaagd wordt omdat de huur lager is. Dus een beetje technisch verhaal. Maar eigenlijk hebben we gezegd van zorgen nou dat die huurverlaging bij de huurders terechtkomt en niet in de schatkist. Ja, dus de huur zou worden verlaagd, de huurtoeslag zou op peil blijven, even kort gezegd. Ja. En daar is nu verandering aan het komen, is dat al zeker? Nou ja, we zien in de voorjaarsnota eigenlijk onaangekondigd en een beetje een onaangename verrassing, want de huurtoeslag die wordt stapsgewijs weer verhoogd. En dat betekent dat het hele effect van die huurverlaging, die compensatie via de huurtoeslag, een beetje weg is. En dat geld wordt dan besteed aan de uitvoeringskosten van twee nieuwe wetten. En dat vinden wij wel een hele merkwaardige manier om te rekenen. Ja, dus het kabinet had eerst toegezegd van, nou, wij houden die huurtoeslag op peil. En nu gaan ze hem toch koppelen aan de huur die mensen moeten betalen. En als je minder huur betaalt, krijg je ook minder toeslag. Klopt, klopt. En dat is een beetje in de techniek een beetje veel, maar eigenlijk moet u zo zien van de woningcorporaties verlagen duur ten gunste van de mensen die met de laagste inkomens. En dat gedeelte wordt nu teniet gedaan door de huursubsidieverhoging. De huursubsidieverlaging dus eigenlijk, toch? Ja, maar nu gaat hij weer een beetje. Het is zo'n ingewikkeld verhaal, maar goed, mensen krijgen uiteindelijk gaan ze er niet op vooruit. Daar komt het kort gezegd. Het voordeeltje wat ze hadden door de huurverlaging wordt weer een beetje teniet gedaan. En dat is gewoon voor de laagste inkomens heel zuur. U zegt, daar worden nieuwe wetten mee gefinancierd. Wat voor wetten zijn dat dan? De wet versterking regie volkshuisvesting en de wet betaalbare huur, wat overigens prima wetten zijn, die de greep van de overheid op de volkshuisvesting weer wat verder verstevigen en te zorgen dat er weer betaalbare woningen worden gebouwd. Maar het is natuurlijk een beetje raar om de uitvoeringskosten van die wet een beetje op te leggen aan de mensen met de laagste inkomens, om dat maar even zo te zeggen. Dat lijkt ons niet goed. Ja, en u had dus afspraken eigenlijk met het ministerie hierover gemaakt, begrijp ik. Zeker, we hebben intensief overlegd over de nationale prestatieafspraken, waarin dit een belangrijk element was. Ja, dat wordt er nu uitgehaald. Dus we zijn not amused, om het maar rustig te zeggen. Heeft u al contact gehad hierover? Ja, we hebben ons ongenoeg natuurlijk al laten merken aan Binnenlandse Zaken. En we hebben ook een brief erover geschreven aan de Tweede Kamer. Dus wij gaan ervan uit dat zowel het ministerie als de Tweede Kamer dit nog zou willen heroverwegen. Over wat voor bedragen hebben we het? Ik denk dat die maatregel van de huurtoeslag ongeveer 300 miljoen euro is. Dus dat is toch nog wel. Kijk, het is uitgesmeerd over de jaren en het wordt geleidelijk aan weer teruggeschroefd. Is het niet zoveel, een paar euro per maand. Maar ook een paar euro per maand voor mensen die niet zoveel geld hebben, is al toch weer een hard gelag. Ja, precies. Dus dat bedoelde ik eigenlijk. Over wat voor bedragen hebben we het voor die huurders? Dus hoeveel gaat het ze schelen dat ze toch weer minder huurtoeslag gaan krijgen? Ik denk dat de eigen bijdrage met zo'n 4, 5 euro per maand weer gaat stijgen. En dat is toch echt voor de mensen met de laagste inkomens zitten toch weer een hard gelag. Dus u probeert dat nog alsnog teruggedraaid te krijgen? Ja, we hebben die huurverlaging doorgevoerd om mensen te ondersteunen en niet de wetten te financieren. Dank u wel, Eders voorzitter Martin van Rijn. De 20 grootste economieën komen vandaag bij elkaar, dit keer om te spreken over de gevolgen van toerisme India is de voorzitter van de G20, organiseert de vergadering in Kashmir. Zuid-Azië-correspondent Aletta André. Aletta, Kashmir, ja, dat wordt betwist door India en Pakistan. Dat lijkt me een controversiële locatie voor zo'n top. Ja, zeker. Ook China claimt een deel van de regio en China steunt Pakistan wat betreft Kashmir. Tot 2019 had het door India bestuurde deel van Kashmir ook gedeeltelijke autonomie, een speciale status. Maar dat werd toen ingetrokken door de regering van Modi, wat het allemaal nog controversiëler maakt. En ja, sindsdien wordt alles op alles gezet om de regio veilig te maken en wat India noemt een integraal onderdeel van India. Maar China, toch een belangrijk lid van de G20, heeft nu verklaard niet deel te gaan nemen aan deze vergadering, omdat zij het als een betwist gebied zien en het niet eens zijn dat zoiets daar gaat plaats hebben. Andere landen hebben niets verklaard, maar het aantal deelnemers is wel iets minder dan verwacht. Want er waren zo'n 100 landen uitgenodigd en er komen zo'n 60. Dat is natuurlijk heel veel voor een G20. Nederland is er als vaste gast van de G20 bij, met een vertegenwoordiger van de ambassade in Delhi. Maar India weet toch ook dat dit allemaal gevoelig ligt? Waarom hebben ze dat toch voor gekozen, voor die locatie, Kashmir? Nou ja, critici die wijzen erop van ja, het is inderdaad controversieel. En als je dat dan toch doet met een groot internationaal evenement, het eerste sinds 2019 en deelname van de grote 20, dat India daarmee probeert in Kashmir als India's gebied te legitimiseren. Als je inderdaad zo'n grote vergadering hebt waar veel landen bij zijn, dat bevestigt van inderdaad, India is de gastheer van de G20. En dus is Kashmir een van de gebieden die bij India horen en daar zijn wij het mee eens. De vergadering gaat over toerisme. Delegaties worden meegenomen langs de mooiste locaties. Want Kashmir is ook prachtig. Heel populair onder Indiase toeristen. En India heeft gezegd, met deze vergadering willen ze ook meer internationaal toerisme promoten. Willen graag dat de deelnemers een positief reisadvies gaan geven. Want nu ook in Nederland bijvoorbeeld, als je op de reisadvieskaart van India kijkt, dan is de hele regio Kashmir rood. Nou ja, dat sta ik me ook af te vragen. Het is dus soms ook een gevaarlijk gebied. En dan zo'n evenement daar, hoe gevaarlijk is dat nog? Nou ja, het is sowieso al een van de meest gemilitariseerde gebieden in de wereld. Als je kijkt naar het aantal inwoners en het aantal militairen. Want er is al decennia een gewapend conflict. En militanten die tegen, die onafhankelijk willen zijn of bij Pakistan willen horen of tegen die militarisering van India zijn, die worden vaak getraind in Pakistan. Die stimuleren dat. En al die Indiase militairen zijn meestal het doelwit. Maar nu was er volgens de Indiase media ook plannen voor een aanslag juist tijdens dit evenement. Op hotels bijvoorbeeld. En de beveiliging is enorm opgeschroefd met speciale commando's die zoekoperaties doen in huizen, woonboten die heel belangrijk zijn voor toeristen. Alles om dat te voorkomen. En juist die boodschap te geven dat het nu veilig is en normaal. Maar ja, je ziet dat er heel veel wegen zijn afgesloten bijvoorbeeld. Dus er komt ook kritiek. Bijvoorbeeld een VN-rapporteur voor minderheden die zei vorige week, India probeert te doen met deze vergadering alsof alles normaal is, terwijl dat niet zo is. En hij noemde daarbij de beveiliging, maar ook dat er sinds 2019 vooral een soort van lockdowns zijn. Er was heel lang geen internet, de persvrijheid is minder, journalisten, mensenrechtenactivisten zijn gearresteerd, mogen het land niet altijd uit. En ondertussen is dat geweld er dus ook nog steeds. Ja, maar die situatie die jij nu schetst maakt het ook wel gek dat er aandacht op die regio wordt gevestigd nu door India. Nou ja, ze proberen dat. Normaal wordt dat inderdaad heel erg gereguleerd. Ook als buitenlandse journalist mag je er niet zomaar naartoe. Je moet hier een permit voor hebben die meestal niet wordt verstrekt sinds 2019. Nu hebben de buitenlandse journalisten die een permit hebben aangevraagd, hebben die wel gekregen, maar alleen voor de 3 dagen van de vergadering. Met de opmerking dat het alleen voor verslaggeving van de vergadering is. Dus het is wel de bedoeling dat die verslaggeving bijdraagt aan de aandacht voor dit evenement en daarmee de legitimisering van India of van Kashmir als integraal onderdeel van India, zoals dit in India wordt gezien. Dus dat is de hoop. Correspondent Aletta André. Het rommelt rond Ruud. Ja, drie hoofdletters R'en. Dat is de creatieve kop vanochtend van de Telegraaf. Voor op het sportkatern dan. Dit weekend ging het al rond dat het niet boterde tussen PSV-trainer Ruud van Nistelrooy en assistenten André Ooyer en Fred Rutte. Maar Van Nistelrooy zelf zei tegen Joep Schreuder dat dat nogal overdreven is. Ik weet niet, het wordt erg opgeblazen waar het vandaan komt. Wij zijn als trainers, als staf en ook als groep zijn we gewoon heel goed aan het werk. Dat was dit weekend, maar vanochtend doet de Telegraaf er juist nog een schepje bovenop. Naast de verstoorde verhouding van Ruud van Nistelrooy met twee van zijn assistenten is er ook binnen de selectie onvrede over de aanpak van de trainer, aldus de krant. En de afvaardiging van de spelers heeft de directie van PSV volgens de Telegraaf laten weten niet blij te zijn met de manier van communiceren van Van Nistelrooy en met zijn tactische keuzes. Gaat hij wel of gaat hij niet? Als het aan Rafael van der Vaart ligt, gaat hij wel. En over wie hebben we het dan? Trainer Arne Slot van Feyenoord naar Tottenham Hotspur. Van der Vaart adviseerde zijn oud-club de Spurs over het aantrekken van Arne Slot. En Van der Vaart is positief, vertelt hij aan Studio Voetbal. Maar dat was al heel lang geleden. Of nog lang geleden, een maandje geleden. Dus toen vroegen ze, ja, je weet wat ik van hem vind. Maar was dat iemand van Tottenham die advies aan jou vroeg ook? Ja, over Slot? Ja, die vroeg gewoon van wat ik ervan vond. Dus, heb je groen licht gegeven? Heel groen licht. En Rafael van der Vaart zag dat het goed was. Nou, volgens de Telegraaf heeft de zaakwaarnemer van Arne Slot al zijn jaarwoord gegeven aan Tottenham. Nee. Maar dat staat in de column van Valentijn Dries. Ik weet niet of dat allemaal al keihard nieuws is. Daar hadden ze misschien toch een artikel van gemaakt als dat echt zo hard was. Maar er wordt wel zo'n suggestie gedaan in de Telegraaf in ieder geval. En jij bent er niet blij mee, dat is duidelijk. Valencia deed gisteren goede zaken in de strijd tegen degradatie in de Spaanse competitie door grootmacht Real Madrid thuis met 1-0 te verslaan. Maar het ging na afloop vooral over het racistische gedrag van het Valencia-publiek tegen de zwarte Real-aanvaller Vinicius. Het was niet voor het eerst seizoen, dit seizoen dat hem dit kan overkwam. Vinicius wilde eigenlijk niet verder spelen, deed dat toch en kreeg later ook nog rood bij een opstootje. Real-trainer Carlos Ancelotti wilde na afloop alleen praten over de incidenten. Toen Vinicius rood kreeg, scandeerde het hele stadion aap, aap, aap, vertelde de trainer op de persconferentie. Cuando le ha sacado la tarjeta roja, todo el estadio le gritaba mono, mono, mono. Mate, así no, es inacceptable. La Liga Española tiene un problema. Het is onacceptabel, zegt Ancelotti. De Spaanse competitie heeft een probleem. En Sebastien Haller schoot Borussia Dortmund gisteren met twee doelpunten tegen Augsburg naar de eerste plaats in de Bundesliga. Volgende week kan de ploeg de eerste Duitse titel sinds 2012 dan binnenslepen. En dat terwijl Haller eerder dit seizoen nog tegen kanker streed. Dortmund-trainer Edin Terzic noemt het een wonder dat Haller nu zo goed presteert. I said this is the biggest miracle in our season, despite the situation where we are now at the table. But we've been missing him not only as a number nine, we've been missing him as a person, as a human in our dressing room. He is such an outstanding person. Ja, dus niet alleen gemist als spits, als voetballer, maar ook als mens in de kleedkamer, zei Terzic. En hij noemt Haller een fantastisch persoon. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste vertraging is er voor het verkeer op de A1 van Hengelo naar Amersfoort. Van tussen Deventer en Apeldoorn heb je een half uur oponthoud door een ongeluk. Het ging ook mis op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij Venray. Ook daar is de vertraging nog een half uur. Je kunt omrijden via Eindhoven, onder meer over de A67 en de A2. You gotta find your people, the ones who make you feel alright. The kind you wanna stay up with all night. You gotta find your people, the ones that make you feel whole. They won't leave your side when you lose control. The ones that don't let you lose your soul. You gotta find your people. The ones that get the joke, who understand what you're saying for a word is smoke. You gotta find your people to put the needle in the groove. When you're together, you got nothing to prove. When you're together, you got nothing to lose. Then you'll find yourself. You gotta find your people that'll call your bluff. Go right along when the road is rough. You gotta find your people, the ones that make you feel equal. They pick you up and don't put you down. Help you find your way in the lost and found. In a world full of strangers, you don't know who to trust. All you see is danger, trying to find what you lost. You can't go it alone, everybody needs help. You gotta find your people, then you find yourself. The ones that understand you, the ones that lend a hand to you, ones that don't demand anything from you. You gotta find your people, the ones that make you feel alright, that tell you the truth and wish you well. You gotta find your people, then you'll find yourself. You gotta find your people, then you'll find yourself. Find Your People van Drew Holcomb en The Neighbors. Kinderboekenauteur en illustrator Mac van Gageldonk blijkt in China populairder te zijn dan hier. Dat bleek tijdens een masterclass in Peking, waar studenten van heinde en verre op afkwamen. Daarover schrijft het AD vandaag. Mac van Gageldonk, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat u in China bekender bent dan hier? Er worden veel boeken van me verkocht daar. Ja, ook tot mijn grote verbazing. En hoe komt dat? Goede uitgever, Klavis heb ik. Die is daar heel actief. Zowel in Chinese boeken als in Engelse boeken die aan China worden verkocht. En wat voor soort kinderboeken zijn het dat het zo populair is in China? Het zijn eigenlijk twee soorten kinderboeken. Eén non-fictie, dus over allerlei weetjes. En ander zijn verhalende boeken, helemaal getekende boeken. Dus met een character. En die zijn ook heel populair daar. Eigenlijk beide. En wat voor characters zijn dat? Nou, het meest populaire boek is 100 kusjes voor het slapen gaan. Dat is een heel klein kuikentje, kust alle dieren goedenacht voordat ze rustig kunnen gaan slapen. En een ander die ook heel populair is, die gaat over de dood. Dat is wel een zwaar onderwerp. Dat is een beer die zijn opa verliest. U was dus in China nu om een masterclass te geven. Wat heeft u die studenten laten doen? Die masterclass maakte deel uit van de Key Competitions. Dat is een competitie om een boek uitgegeven te krijgen. Wat ik ze heb laten doen. Ik heb eerst verteld wat mijn proces is en hoe ik te werk ga als kinderboekenmaker. En die hingen ze al echt aan mijn lippen. En ik heb ze ook een oefening laten doen. Want ik ben, mijn sterke kant zou ik maar zeggen, is dat ik mijn tekeningen heel gevoelig maak. Dus je ziet heel veel emotie erin. En daar heb ik ze duidelijk gemaakt hoe ik dat doe. En daar ook een oefening met ze gedaan. Wat voor oefening? Ik heb ze eerst een konijntje laten tekenen. En daarna een blij konijntje. Dus als die blij is. En daarna een verhaal verteld over dat konijntje. Zodat ze zich gaan identificeren met het konijntje. En ook echt het gevoel beleven. Dus een konijn heeft net de coronaperiode meegemaakt. Zijn ouders mochten zelfs niet bij hem komen. En nu eindelijk, na een aantal maanden, mag er iemand op bezoek bij hem komen. En dat blijkt ook zijn beste vriend te zijn. Dus die sluit hem dan uiteindelijk in zijn armen. En met dat gevoel voor het konijn heb ik ze dat konijn laten tekenen. En konden ze het een beetje? Dat heb ik zelf onderschat, eerlijk gezegd. Dat ging ze niet makkelijk af. Ze konden het eigenlijk niet heel goed.

Er is zeker een groep ouders die dat wel doet. En die hebben daar heel veel energie en tijd voor over. Maar er is ook een hele grote groep ouders van die kinderen waar leerplichtambtenaren, waar gemeenten geen contact mee krijgen. Ja, dan moet je je maar afvragen of die kinderen ook iets van onderwijs of ontwikkeling meemaken. En dat is natuurlijk wel een schending van de recht op onderwijs voor kinderen, hè, als dat niet duidelijk is. Ja, want je kunt dus als leerplichtambtenaar niet bij huizen langs gaan om te kijken of die kinderen wel onderwijs krijgen. Nee, als een kind eenmaal of als ouders eenmaal daarvan vrijgesteld zijn, dan hoeven ouders verder niet in gesprek of verder vragen te beantwoorden. Dat klopt. Terwijl het toch een leerplichtwet is. Dus dat lijkt een tegenspraak met elkaar. Ja, nou, die leerplichtwet is in 1969 ontstaan. Tenminste, die is niet ontstaan, maar is die verder doorontwikkeld. Dat alle kinderen ook echt ingeschreven moeten staan bij een onderwijsinstelling. Nou, dat was de tijd van de verzuiling nog. En in die tijd is dat artikel 5 onder B is opgenomen. En deze tijd is toch echt anders. En we zien dat die grote groep kinderen waar we geen zicht op hebben, dat zorgen oproept. Ook zijn er hiervoor bestuurders geweest die hiervoor aandacht hebben gevraagd. Staatssecretaris Dekker heeft ooit in 2013 een wetsvoorstel gedaan. Daarin heeft hij gepleit om dit artikel af te schaffen. Recent nog heeft voormalig onderwijsminister Slob in 2020 een voorstel gedaan waarin hij in ieder geval heeft gezegd die kinderen zijn verplicht om thuisonderwijs te krijgen. En misschien moeten we ook eens kijken naar de kwaliteit van het thuisonderwijs. Maar goed, die wetsvoorstellen die zijn verder niet naar de Kamer gekomen. Dus daar is verder nog niks mee gedaan. Zei Corien van Starkenburg van Ingrado, de landelijke brancheorganisatie voor leerplicht. Het is 9:11. De actiegroep Frisse Wind Nu van een aantal omwonenden van Tata Steel is samen met Greenpeace hun eigen cameratoezicht begonnen op de staalproducent. Verslaggever Mark Hamer is in Wijk aan Zee. Mark, het is de bedoeling dat omwonenden gaan meekijken naar die camerabeelden. Waarom? Ja, de website heet ook gewoon Spot de Gifwolk. Ja, Jaap Venneker. Volgens mij hebben we gelijk beter. Absoluut. We zagen net 2 minuten geleden zagen we links op bij de Kooks 2 zagen we een heel klein gifwolkje. Maar die was absoluut, mocht hij niet. Nee, die was vol met gif. Ja, we moeten even uitleggen waar we staan. We zijn de duinen opgelopen. Links van mij zie ik Wijk aan Zee. Als we recht voor ons kijken, dan zien we Tata Steel. En we staan voor een oude bunker, een Duitse bunker. Klopt. En bovenop de bunker staat de camera's van Frisse Wind Nu. Zeker. Ja. Jullie hadden al camera's staan. Maar nu is er dus een nieuwe site gekomen. Zeker. We doen het samen met Greenpeace. Greenpeace heeft spotdegifwolk.nl. Daar kunt iedereen kan melden. 24 uur per dag kunnen mensen kijken. We roepen ook iedereen op om te kijken naar Spot de Gifwolk. Zodat iedereen kan melden eigenlijk. Ja, wij deden het al bij de omgevingsdienst. Alleen dat duurt ellenlang. En Greenpeace gaat door zee opbouwen. Dus we hopen nu dat er druk wordt opgezet. Er was een rapport van de Veiligheidsraad, wat natuurlijk net uit is gekomen. Wij merken eigenlijk geen resultaat. De omgevingsdienst, er gebeurt gewoon te weinig. Moet nu echt druk worden gezet. En Greenpeace is er hard mee bezig. Ja, dan kan je ook zeggen. Ja, lekker hierboven staan en de boel in de gaten houden. Maar dat kan u nu dus niet alleen. Nee, dat kunnen we zeker niet alleen. We hebben echt mensen nodig die kijken. Hè? Dus mensen die kijken naar Spot de Gifwolk en die melden. We hebben echt een legertje nodig die je kan kijken. En het is echt een massa-actie van Greenpeace en de Frisse Wind. Ja. Kan u hem even erbij pakken op uw telefoon? Zeker. Ik kijk even terug. Want ik heb ook al gekeken. Dat is de site al. U kijkt er nu al gewoon. Ja, kan u terugkijken? We kijken nu even terug. En bij Spot de Gifwolk kun je gewoon melden. Echt direct. En Greenpeace verzamelt het buitendossier van. En doet er een melding bij de omgevingsdienst. Maar waarom was die vorige website niet goed genoeg? Onze website is prima, alleen daar kunnen mensen niet zelf melden. En dat kunnen ze nu wel via Spot de Gifwolk. Ja, gewoon even. Er zit een button, want kan u hem er nog even bij pakken? Dan kun je gewoon klikken en dan zie je gewoon eigenlijk meteen dat je gemeld hebt. Dus dat is eigenlijk geweldig. Ja, hier, even kijken. Spot de Gifwolk, kijk hier. Dus dat is bij een Spot de Gifwolk. Oh, wacht even. Gaat helemaal mis nu. Ik denk dat de site nu al overbelast is. Dat zou maar zo kunnen. Er kijken natuurlijk heel veel mensen naar. Dus dat is op zich niet vreemd. Nee, maar mensen kunnen, als je kijkt naar Spot de Gifwolk, dan. Hier komt hij trouwens. Dan kun je eigenlijk meteen op de knop drukken en melden. Er zit een kleine uitleg bij je, dat je niet verkeerde wolken meldt. Want dat willen we natuurlijk ook niet. We willen echt alleen maar dat we moeten opletten op een gele wolk. Geel en zwart.

De World Dwarf Games gaan eind juli van start. Dat vertelde ik op basis van een voorpagina artikel in het AD. Er staat ook een mooie foto bij van een aantal Nederlandse deelnemers. Maar er kwam nog een vraag binnen. In Nederland wordt dwerg als beledigend ervaren. Dat zeggen we eigenlijk niet over kleine mensen. Maar in het Engels mag Dwarf Games dan blijkbaar wel. Ja, het AD heeft daar blijkbaar ook even naar gevraagd. Ja. Want de sporters zeggen in die krant... een dwerg, dat is een sprookjesfiguur. Maar het internationaal gebruikte dwarf heeft dan weer een andere lading. Maar ze zeggen ook we zijn gewoon mensen. En over onze lengte hoeft niet lollig gedaan te worden. Nou, dat lijkt me ook duidelijk inderdaad. Ja. En het viel luisteraar Hans op dat er iemand weer terug is. Welkom Astrid, blij dat je er weer bent. Nou. Ja, inderdaad, jij bent weer terug. Hoi. En veel mensen, ik kreeg dit weekend zelfs nog van iemand de vraag... was Astrid vrij vanwege de huldiging van Feyenoord? Dus nou, ja, had het iets, we hebben het vorige week wel even aangestipt... nou, dat was niet de directe reden, maar was het echt toeval? Het was echt toeval, ja. Ik had een weekje vrij gepland. Hemelvaartsweek. Je had nooit kunnen denken dat Feyenoord landskampioen zou worden? Natuurlijk. Nee. Wel gehoopt. Aan het begin van het seizoen uiteraard. Zag dat er niet uit, inderdaad. Dus daar kan je geen vrij in ieder geval weet je niet dat dat op 14 mei gaat gebeuren. Nee, sowieso niet. Dat zou knap zijn geweest voor mij. Ja, maar heb je dan op een of andere manier toch, omdat je toch vrij was, extra van kunnen genieten? Nou, ik heb wel lekker naar de huldiging gekeken, ja. Ja, precies. Op tv. Ik ben niet naar de Coolsingel gegaan. Nee, maar goed. Ik ben niet zo van de menigte. Oké, maar in ieder geval wel uitgebreid genoten van de huldigingsvakantie. Absoluut. 3 voor de dag. Een groot onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de danswereld wordt vandaag gepubliceerd. Onderzoeksbureau Verinorm heeft dat onderzoek gedaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eerder lekte uit via RTL dat een groot deel van de danswereld te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. In Thailand wordt een coalitieakkoord verwacht en na de verkiezingen van vorige week, waarbij de oppositiepartijen als grote winnaars uit de bus kwamen. En alle ogen zijn gericht op de progressieve partij Move Forward, die zeer waarschijnlijk de nieuwe premier gaat leveren. Dat is partijleider Pita Limjaroenrat. En hij heeft grootse plannen met Thailand, vertelt correspondent Mustafa Maghadi. Hij wil met zijn partij die conservatieve greep op het land eindigen. Meer vrijheid, meer democratie, minder macht voor het leger. Zo wil hij bijvoorbeeld de dienstplicht afschaffen. Nu moet de jonge Thai 2 jaar het leger in. Maar als dat niet meer hoeft, zegt hij, dan kunnen de Thai meteen aan de slag en helpen de economie aan te sterken. De economie die vergeleken met de rest van Zuidoost-Azië relatief traag groeit. Maar het meest controversiële is, hij wil artikel 112 hervormen. Dat is de keiharde wet tegen majesteitsschennis. Koningshuis is heilig in Thailand. Als je dat bekritiseert, kun je 15 jaar de cel in. De rechtszaak begint tegen een man die wordt verdacht van de schietpartij in Zwijndrecht. Daarbij kwam de moeder van de ex-vriendin van de verdachte om het leven. Hij wist dagenlang uit handen van de politie te blijven, ondanks heel veel media-aandacht voor de zaak. Josephine Trehi die gaat straks naar die rechtbank in Rotterdam. Het was een opvallende zaak, kreeg inderdaad heel veel aandacht, omdat het op klaarlichte dag gebeurde op een parkeerplaats. Ja, zaterdagmiddag inderdaad, bij een winkelcentrum in Zwijndrecht werden dus 2 vrouwen neergeschoten. Afgelopen januari was dit. Het ging om de ex-vriendin van de verdachte en haar moeder. Die moeder is dus overleden. De verdachte sloeg daarna op de vlucht. En inderdaad, vrij snel na het incident bracht de politie een foto naar buiten, want de man zou namelijk levensgevaarlijk zijn. En toen ruim een maand later is de verdachte opgepakt na een tip. Hij heeft dus een lang strafblad, vandaar dat hij zo bekend was bij de politie, hè? Ja, al jaren. Hij was eerder veroordeeld voor meerdere overvallen. Dat is ook wel de reden dat ze toen die foto naar buiten hebben gebracht. Omdat het dus gaat om een zware crimineel. En is eigenlijk duidelijk hoe die zo lang uit handen kon blijven van de politie? Nou, daar ging het toen wel over. Ja, dat hij hulp zou hebben gekregen, dat hij in de buurt van Rotterdam zijn, maar dat hij inderdaad door mensen geholpen werd om onder te duiken of onder de radar te blijven. Daar was toen sprake van, dus daar zal het ook wel over gaan in die rechtszaak, ja. Ja, want vandaag begint dus de rechtszaak tegen hem vanwege de dood van ex-schoonmoeder en het verwonden van zijn ex-vriendin, Josephine Trehi. Zometeen spraakmakers, Guylaine Plag. We gaan het hebben over kinderen waar jullie het vanochtend ook over hebben gehad. Kinderen die niet naar school gaan, die thuis les krijgen. Er zijn veel kinderen die dat niet krijgen vanwege geloofsovertuiging, maar ook andere redenen om die kinderen thuis les te geven. Wat mensen drijft om dat te doen, gaan we straks bespreken. Kinderen horen les te krijgen op school, is de stelling aan de hand waarvan wij het eerste half uur van Spraakmakers dat gaan bespreken met mensen die hier veel mee te maken hebben. En wat we verder doen, dat hou ik nog even geheim, maar we gaan in ieder geval een prijs bekendmaken. Oeh, ja. Nou, zo du. Ja, ben benieuwd. Guylaine Plag zometeen na 9:30 met een prijs. Wouter heeft nog de hoofdpunt van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio 1.